En ook op Prinsjesdag 2021 is de vraag: wie speelt er met wie onder één hoedje? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 21 september. En op deze dag in 2012 ontaarde het vermeende Facebookfeest Project X in Groningen. In chaos en rellen, dat was toen. Dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. De GGD's hebben aangifte gedaan tegen een aantal medewerkers die zouden hebben gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. Eén van hen is gisteren gearresteerd, een man van 20 uit Alphen aan de Rijn. De rest is op non-actief gesteld. Om hoeveel verdachten het gaat, is niet duidelijk. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht een QR-code konden krijgen. De GGD's zeggen zulke fraude niet helemaal te kunnen uitsluiten, omdat medewerkers toegang moeten hebben tot de systemen. De politie in Den Haag roept mensen op om vandaag niet naar Prinsjesdag te komen. Vanwege corona is er bijna niets te zien. Er is net als vorig jaar geen rijtour door de stad en ook geen balkonscène op Paleis Noordeinde. De koning leest de troonrede voor in de grote kerk, waar witte schermen omheen staan, zodat het publiek niets kan zien. Doordat het kabinet demissionair is, bevat de miljoenennota minder nieuwe plannen dan normaal. Zo worden er geen keuzes gemaakt voor het stikstofbeleid en hervormingen op de arbeidsmarkt. Wel gaat er bijna 7 miljard euro extra naar het terugdringen van de CO2-uitstoot en 1 miljard naar woningbouw. Opnieuw is er een onderzoek gestart naar gameuitgever Activision. De Amerikaanse beurswaakhond gaat kijken of aandeelhouders wel tijdig zijn geïnformeerd over een strafrechtelijk onderzoek naar misstanden op de werkvloer. Binnen het bedrijf zou seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers aan de orde van de dag zijn. Kort nadat dat bekend was geworden, daalde de beurskoers van het bedrijf achter Call of Duty en Warcraft met 9%, oftewel zo'n 8 miljard dollar. In Canada lijkt de partij van premier Trudeau voor de derde keer op rij de verkiezingen te hebben gewonnen. In de eerste prognoses ligt de Liberal Party op kop, maar een meerderheid zit er niet in. Daar had Trudeau wel op ingezet. De afgelopen jaren leidde hij een minderheidsregering. Hij beklaagde zich geregeld over de samenwerking met de oppositie. Een arts in Texas is door twee voormalig advocaten aangeklaagd omdat hij de zeer strenge abortuswetgeving in de Amerikaanse staat heeft overtreden. Hij schreef afgelopen zaterdag in een column dat hij bewust een abortus heeft uitgevoerd bij een vrouw die daar in zijn ogen recht op had, terwijl de nieuwe wet in Texas dat verbiedt. De ene aanklacht komt van een oud-advocaat die daarmee duidelijkheid voor artsen wil scheppen. In de andere aanklacht wordt de rechter gevraagd de Texaanse wet ongrondwettelijk te verklaren. En het weer dan. Eerst kans op mist, daarna op veel plaatsen een zonnige dag. In het noorden ietsje meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan en er staat weinig wind. En het wordt 18 tot 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het zou 18,5 zijn. 18 tot 19. Ja hoor, kies maar. Iets daartussen. Er zit weinig tussen. Ja, we beginnen vanochtend in China. Het rommelt al veel langer rond de Chinese vastgoedreus Evergrande. Maar dat bedrijf dat schudt nu echt op zijn grondvesten. Evergrande heeft zeker 250 miljard euro aan schulden die het bedrijf niet meer terug kan betalen. Beleggers worden ook steeds zenuwachtiger, want rode cijfers op de beurzen. Contact met onze correspondent in Shanghai is Sjoerd Dendaas. Sjoerd, leg nog even uit dat Evergrande. Wat is dat voor bedrijf? Ja, het is een vastgoedbedrijf opgericht door Su Jiayin, een van China's rijkste. Een bedrijf met 160.000 werknemers ruim. Verantwoordelijk voor vele honderden grote projecten overal in China. Waar je ook heen reist, zie je de pamfletten, zie je de gebouwen in de steigers staan. Maar ja, als je nu diezelfde projecten bekijkt, dan zie je ook dat veel van die projecten inmiddels stil liggen. En die zorgen van die beleggers zijn dus wel terecht? Ja, als je de Chinese staatsmedia volgt, dan vraag je je af of er überhaupt iets aan de hand is. Daar valt helemaal niks te lezen over de ramp die zich nu voltrekt bij Evergrande. Er wordt niks over geschreven en dat maakt denk ik ook wel dat die zorgen van beleggers misschien nog wel wat groter zijn. Waar is de overheid achter de schermen op dit moment mee bezig? Er is in elk geval dus nog geen kant-en-klare oplossing voor het probleem. Anders was dat wel gepresenteerd al. Maar wetende dat je het hebt over een vastgoedbedrijf dat de afgelopen tijd zijn schulden schuldenlast flink zag stijgen. Inmiddels is een paar honderd miljard aan leningen heeft uitstaan. Deels bij banken, deels ook bij andere partijen. Geen vastgoedbedrijf in de wereld die zoveel schulden heeft gemaakt als Evergrande in de afgelopen jaren. Ja, S&P, een grote kredietbeoordelaar, heeft gezegd, ja, dit bedrijf staat nu op het randje van de afgrond. Gaat failliet, dus die zorgen bij beleggers, ja, die zijn natuurlijk zeer begrijpelijk. Waar is het nou helemaal misgegaan dan? Ja, toch het resultaat, denk ik, van jarenlang op de pof leven, mogen leven. De vastgoedsector in China met name is echt verslaafd geraakt aan schulden. Mochten en konden makkelijk lenen, ook bij banken. Harkten ook geld binnen op andere manieren. Bijvoorbeeld bij hun toeleveranciers, maar ook van consumenten. Mensen die appartementen bij ze kwamen kopen. Maanden, soms jaren voor de oplevering van zo'n appartement werd dat geld al binnengehaald, nog voor de eerste paal goed en wel de grond inging. Nou, dat betekent dat je al heel vroeg je geld binnenhaalt, zeg maar. Dat ze vaak ook met dat geld weer nieuwe dingen gingen doen. Maar dat ze uiteindelijk te weinig spek op de botten hadden om nog tegenvallers op te kunnen vangen. En wat je nu eigenlijk ziet, is toch vooral ook een consequentie van beleidsveranderingen vorig jaar, die daar wat aan probeerden te doen. Men probeerde echt om de schuldenbergen bij vastgoedbedrijven naar beneden te krijgen. Er kwam ook een plafond op de hoeveelheid schulden die je als vastgoedbedrijf in China mocht hebben. Maar dat betekende dat bedrijven als Evergrande, en het geldt ook voor hun sectorgenoten, ja, als de wie de weer gaan cash moesten gaan genereren, spullen, vastgoed moesten verkopen om maar geld weer in kas te krijgen. Ja, op het moment dat je moet verkopen, de tegenpartij weet dat meestal ook, weet je dat je niet de hoofdprijs krijgt. Ja, dus zie je dat er in de boeken nog wat gaten zijn bijgekomen. En ja, niemand die precies weet hoe groot de beerput is, hoe diep de beerput is, maar dat dit een visueuze cirkel wordt, zeg maar, dat staat wel als een pijl boven water. Ja, en iedereen maakt zich natuurlijk zorgen over de val van deze vastgoedreus, want dat zal ongetwijfeld ook effect hebben op in ieder geval de Chinese economie, en misschien zelfs wel internationaal. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de hamvraag wat er nu gaat gebeuren. Is dit een systeemrisico of niet? Als je kijkt, zeg maar, naar de totale schuldenlast van Evergrande, dan komt dat neer op 2-3% zo'n beetje van de totale economie in China, het totale BBP, dus dat is fors. De overheid lijkt, gezien die radiostilte nu vanuit Peking, nog niet helemaal te weten wat het gaat doen. Evergrande zelf, bij monden van de topman, of de inmiddels opgestapte topman, moet ik zeggen, maar hij is nog steeds chairman, minister Su. Die heeft gezegd dat Evergrande hier wel uit zal lopen uit dit donkere moment. En ik denk eigenlijk ook wel dat als het puntje bij paaltje komt, dat de overheid hier ook echt wel zou willen instappen. Al was het alleen maar om de sociale stabiliteit, zeg maar, te kunnen handhaven. Al die mensen die hun geld betaald hebben voor appartementen. Ik denk niet dat men echt over zou willen gaan tot een nationalisatie of iets in die lijn. Maar dat men zeker wel zal willen zorgen dat de pijn beperkt blijft. Dat er zeker pijn gaat worden genomen. Want anders dan is het ook een heel duidelijk signaal naar andere bedrijven in de markt. Wat je ook doet, de overheid red je toch wel. Dus dat er echt wel pijn komt. Maar dat de overheid dus ook wel een heel duidelijk belang heeft om de boel hier enigszins te redden. En er in elk geval voor te zorgen, ja, dat de staatsbanken, andere financiële instellingen, dat die niet samen met Evergrande ten onder gaan. China-correspondent Sjoerd en Daas was dat. Verschillende jongerenorganisaties die voeren vandaag actie bij de Tweede Kamer. Ze willen een statement maken tegen het studieleenstelsel. En een van de organisaties die meedoet is de Landelijke Studentenvakbond. Ik praat met de voorzitter, Ama Bohin. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Laat me raden, die actie is niet helemaal raar gepland natuurlijk vandaag, want het is Prinsjesdag. Ja, klopt. Het is vandaag natuurlijk de dag dat de Kamerleden en het kabinet gaan nadenken over het beleid voor het komende jaar. En wat ons betreft mag het leenstelsel daar niet in ontbreken. Ik had toch begrepen dat de grote meerderheid van de Kamer tegen dat leenstelsel is. Dus waarom nog deze actie? Ja, het klopt dat er inmiddels een Kamermeerderheid tegen het leenstelsel is. Maar we zijn er nog lang niet gerust op. Vooral omdat in het eerste document dat de VVD en D66 samen hebben geschreven voor de formatie over het leenstelsel helemaal niet stond. En we weten natuurlijk niet welke kant het straks opgaat. En die partijen die zijn misschien wel tegen het leenstelsel, maar zijn ze er ook zo erg op tegen dat ze er echt iets aan gaan doen? Dat is ons nog niet duidelijk. Want ik begrijp steeds dat de VVD er nog niet echt af wil, de anderen wel. Ja, dat klopt. Eigenlijk is de VVD de enige partij die nog voor het leenstelsel is. Maar goed, dat is natuurlijk wel een grote partij die ook waarschijnlijk in het nieuwe kabinet een grote stem gaat hebben. En ja, daarom zijn wij er nog niet gerust op dat het leenstelsel echt gaat sneuvelen. En het duurt ook maar, natuurlijk met die formatie. Dus ondertussen staat er nu ook gewoon weer een nieuwe lichting studenten klaar die weer een jaar met schulden moet gaan studeren. Nou, want voor de goede orde, eigenlijk gelden nog steeds de oude regels nu. Ja, dat klopt. Ja, het leenstelsel is er gewoon nog. En dat betekent dat heel veel studenten enorme schulden van 40, 50, soms wel 60.000 euro opbouwen. Omdat ze gewoon niet rond kunnen komen naast hun studie. Nou zit heel Nederland natuurlijk te wachten op dat nieuwe kabinet. En volgt, als het goed is, ook nog wat er allemaal gebeurt. Ze hebben van het weekend op de hei gezeten. Nou ja, er zit nog weinig schot in. Het is weer voor een week uitgesteld voor ze weer bij elkaar komen. Ja, voordat er een kabinet is, duurt het nog wel even. Dus wat willen jullie dan eigenlijk bereiken met deze actie? Nou ja, het is aan de ene kant natuurlijk een oproep aan de formerende partijen, maar het is wat ons betreft ook een oproep aan alle Kamerleden, want er is inmiddels dus een meerderheid voor het leenstelsel afschaffen. Dus wat ons betreft kunnen Kamerleden daar ook zelf de verantwoordelijkheid in nemen en het gewoon al in gang zetten dat het leenstelsel afgeschaft wordt, ook als er nog geen kabinet is. Want de Kamer kan dit ook zelf regelen, of moeten we toch echt wachten op dat nieuwe kabinet? Nou ja, ik denk dat uiteindelijk zal er natuurlijk ook een hoop geld voor uitgetrokken moeten worden. Maar als de formatie zo lang stil blijft liggen, dan kunnen Kamerleden natuurlijk, als er een meerderheid is, ook gewoon dat proces al wel in gang zetten en afdwingen dat er geld voor vrijgemaakt wordt. Ook bij de algemene beschouwingen die straks gaan volgen. Goed, vandaar dus de actie hier vandaag in Den Haag om daar nog eens een keer aandacht voor te vragen. Dank voor de uitleg. Ama Bohin is dat, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. 11:30 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Gistermorgen bij ons al aangekondigd. NPO 2, die documentaire Alleen tegen de staat. Documentaire over het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. 5 gedupeerden vertelden hoe hun leven is verwoest. Een van hen, Janet, werd vanwege haar schulden ontslagen. Ik werkte in de financiële sector. En je hebt een wet WFT, wet financieel toezicht, en die zegt: als je schulden hebt, dan ben je chantabel. Dus dan mag je niet in de financiën werken. Ik was hartstikke goed in mijn werk. Ik zou never nooit geld stelen van mijn werk. En op dat moment stortte mijn wereld letterlijk in. Want vanaf dat moment zat ik letterlijk de hele dag thuis. Je hebt geen afleiding meer. In de tussentijd, vrienden, vriendinnen, iedereen is weggegaan. Als jij niet een drankje kan betalen, op een gegeven moment belt niemand je ook meer op. Een andere gedupeerde, Badria, die voelde het als een vernedering van de Belastingdienst. Die vernedering wat je op dat moment hebt, je bent nog steeds niet erkend dat hun de fout bij hun liggen. En je krijgt een medewerker aan de telefoon die jou weer belachelijk loopt te maken. Jou weer niet gelooft. Eigenlijk doet of dat jij weer leugens aan het ophangen bent. Ja, het is gewoon pure vernedering. En dan gewoon ook in je oor ophangen, weet je wel. Terwijl je eigenlijk al zo lang in de wachtrij hebt gestaan om eindelijk iemand te spreken. Ja, alles is gewoon heel vernederend. Ja. Zijn er te veel voetbalanalisten in Nederland? Die vraag kwam aan bod bij Langs de Lijn en Omstreken. Sportjournalist Diana Kuip vindt van niet. Ik ga er dus dan als kijker voor zitten en dan wil ik graag geïnformeerd worden. Dus dat is wat ik verwacht van analisten. Maar ik vind het heel leuk dat er heel veel verschillende mensen opduiken en dan misschien hun eigen graf graven. En dat er dan ineens weer een pareltje boven komt. Dus wat mij betreft mogen er nog meer analisten bij. Ja, maar ja, je moet natuurlijk wel weten waar je over spreekt, zei sportjournalist Stef de Bond. De media is veranderd. Wij zijn er ook meer om te duiden wat er daadwerkelijk gebeurt. Omdat, ja, je komt niet meer bij de spelers. Dus we zijn ook veranderd met z'n allen. Alleen, je moet wel weten waar je het over hebt. Als ik vandaag over Feyenoord PSV praat, heb ik gisteravond die hele wedstrijd nog een keer terug zitten kijken. Mm. Omdat ik daar iets van moet vinden. Ik bel met mijn collega Marco Timmer, die voor ons PSV volgt, om te vragen: wat is er vandaag nog in Eindhoven gebeurd? Wat heb je opgevangen om hier goed beslagen ten ijs te komen, voor zover dat dan lukt. Maar, en dat is volgens mij de basis. Gefundeerd je mening om te kunnen zijn. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu, de Rolling Stones. Ik vind het goed dat jij met de kranten ritselt, hoor. Meestal doe ik dat, maar... Ja, het is echt een anker voor mensen. Streep hem even dus ik dacht, ik knisper vast. Van mijn to-do-lijstje? Ja. Dat hoeft dus niet meer. Doe maar, dat hoef jij niet meer te doen, inderdaad. Rolling Stones, Waiting on a Friend. Sophie, je hebt naar de kranten gekeken. Tenminste, die heb je nog in je handen, hoor ik. En je hebt ook naar de site gekeken nu. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Nou, steeds meer asielkinderen komen in hun eentje naar Nederland. Dat schrijft het AD op basis van de nieuwste cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het aantal kinderen dat zonder ouders naar Nederland komt en in de opvang belandt, zit op het hoogste niveau sinds de vluchtelingencrisis in 2016 was dat. In bijna de helft van de gevallen gaat het om kinderen uit Syrië. Die komen vaak naar Nederland uit andere Europese vluchtelingenkampen, zoals het Griekse Moria, waar de omstandigheden heel slecht zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt het een zorgelijke situatie die scherp in de gaten moet worden gehouden. En er is een schreeuwend tekort aan aardgas, schrijft de Volkskrant vanochtend over. Dat komt doordat er minder aan Europa wordt geleverd vanuit Azië en Rusland. En daardoor is de elektriciteitsprijs in korte tijd vervijfvoudigd. Kunstmest- en aluminiumfabrieken dreigen hun productie vanwege de hoge kosten zelfs stil te moeten leggen. De krant spreekt van een energiecrisis. Deskundigen zeggen tegen de krant dat Nederland met buurlanden moet gaan investeren in gasreserves. Een andere optie is het langer openhouden van kolencentrales of in het uiterste geval de Groninger gasvelden weer tijdelijk openzetten. De looneis van €100 bruto per maand voor alle werknemers, die vakbond FNV gisteren naar buiten bracht, is onrealistisch en ook onhaalbaar. Tenminste, dat zegt werkgeversvereniging AWVN in de Telegraaf. Het klinkt sympathiek, maar het jaagt bedrijven op enorme kosten, zegt de werkgeversclub. En die denkt dat daardoor de prijs van producten omhoog gaat en ook gaat het ten koste van werkgelegenheid. Maar de FNV vindt juist dat de verschillen tussen de top en de basis van de arbeidsmarkt kleiner moeten worden. En op veel voorpagina's natuurlijk aandacht voor Prinsjesdag vandaag. Bij de Telegraaf zien we de stoelen van de koning en de koningin in de Grote Kerk in Den Haag, waar de troonrede vanmiddag wordt gelezen. Opnieuw een sober feestje, zo schrijft de krant. Het AD vraagt zich af of Willem-Alexander een ander gezicht gaat laten zien. Hij maakte zich bepaald niet populair met bijvoorbeeld zijn vakantie naar Griekenland en de ophef rond kroondomein het Loo. Kan hij zich revancheren, schrijft de krant. Trouwens, tenslotte schrijft dat het kabinet met het oog op de formatie die muurvast zit, struikelend naar deze Prinsjesdag gaat. 6:59 is het. U mag, als u dat wil en het geld ervoor hebt, vanaf begin november weer naar Amerika reizen. Dat was onder meer te horen bij de nieuwszender CNBC. Hey Carl, the US is going to be lifting those restrictions on inbound travel from countries such as the UK, European Union countries, China, Iran and Brazil. Beginning in early November, White House COVID-19 response coordinator Jeff Zients laying out a system of new regulations that will allow these travelers to show proof of full vaccination before getting on those planes. Ja, de coronacoördinator van het Wit Huis die heeft het naar buiten gebracht. Dus dat toeristen uit Europa en het Verenigd Koninkrijk weer welkom zijn. Die moeten dan wel volledig gevaccineerd zijn en een negatieve testuitslag hebben van maximaal 72 uur oud. En dat is goed nieuws voor de mensen uit de reisbranche, zeker mensen die reizen naar Amerika organiseren, zoals Elske Doets van Doets Reizen. Mevrouw Doets, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Stromen de boekingen al binnen? Nou, het is gisteren aan het eind van de dag gekomen, dus dat is nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Maar sinds 2 weken mogen klanten van ons ook weer naar Canada reizen. En dat helpt wel heel erg in het sentiment. Tij is aan het keren, dus dit is nog eens even een kers op de taart. Een belangrijke kers. Want er waren ook al wat mensen die gewoon hadden geboekt in de gok dat het wel ergens deze periode weer eens een keer zou kunnen? Ja, maar de meeste mensen die reizen boeken bij mij zijn echt mensen die lang op reis gaan. Dus die gaan echt al ver vooruit boeken, dus voor de zomer van 2022... Die zijn er. Maar je zag wel duidelijk dat er veel mensen gingen boeken voor bestemmingen die open waren. Dus dat Amerika nu open gaat is heel erg goed. Want als dat nog de hele winter dicht zou zijn, zou betekenen dat het pas een heel laat boekingsseizoen op gang komt. En een heleboel campermaatschappijen, waar heel veel van onze klanten gebruik van maken, die hebben de vloot enorm teruggebracht. Dus het is gunstig dat we nu vroegtijdig dat kunnen gaan aanbieden aan klanten. U heeft wel een klein rondedansje gemaakt dus toen dit nieuws naar buiten kwam. Nou, ik kon het eigenlijk niet geloven, want Canada was natuurlijk eerder dan Amerika. Amerika was natuurlijk degene die erg snel ging met vaccineren. Die riep natuurlijk in het voorjaar dat ze op 1 juni zouden opengaan. Nou ja, uiteindelijk zijn ze dus ontzettend vertraagd in die beslissing. Dus mijn scenario ging ervan uit dat we pas per 1 april echt reizen zouden kunnen gaan uitvoeren. Dus ik was blij verrast gistermiddag. Zeg, want u bent hier eens een keer geweest ook om... Want u hebt 1,5 jaar lang daar tegenaan zitten kijken dat het niet mocht. Ja. En dat was toch uw core business eigenlijk. U hebt herbrond, heet dat dan, geloof ik. Ja. Scandinavië was ineens een gebied waar u reizen naartoe organiseerde. Maar dat wordt dus nu weer Amerika. Nou, Scandinavië is nog steeds heel belangrijk, ook als bestemming. Dus dat gaan we niet zomaar opzij zetten. Maar goed, mijn bedrijf bestaat 40 jaar dit jaar. En de basis is echt Amerika en Canada. Dus om een idee te geven, 70% van mijn omzet gaat naar Amerika. Dus dit is inderdaad een belangrijke mijlpaal. Ja. Maar ik zelf ga bijvoorbeeld mijn eerste trip over 2 weken is niet naar Amerika. Dat kan natuurlijk nog niet. Ik zal officieel nu ook in Amerika moeten zijn om in te kopen voor volgend jaar. Alleen heb ik tegen de organisatie gezegd, ja, ik kom niet. Want als mijn klant het land niet inkomen, vind ik dat gewoon heel erg tegen mijn borst stuiten als ik een speciaal visum moet gaan aanvragen om het land binnen te komen. Dus ik heb een statement gemaakt. Ik zou daar wel een prijs ontvangen. Want Doets behoort dus tot de top 50 van wereldwijde organisaties. De top van de wereld om een reis naar Amerika te organiseren. Maar ik heb afgezegd. En ik ga dus over 2 weken naar Zweden. Ja, ja. Maar goed, uiteindelijk dus zal ik wel weer een keer de plas over naar Amerika. Ja, maar ik denk dat het pas in 2022 komt. Want ik ben toch ook wel echt natuurlijk door corona bewust geworden dat het aantal bewegingen... Ja, wat minder moet zijn. En ook voor Amerika zetten wij echt in op het diepe reizen. Dus minder bestemmingen, maar wel dieper beleven. Ja, Ja. Goed, nou, ja, vanaf begin november mag het weer. Mensen kunnen gaan sparen voor de komende tijd om weer eens een keer die kant op te gaan naar de Verenigde Staten. Dank voor de toelichting. Elske Doets is dat, van Doets Reizen. Nieuwe muziek dan van Joy Crooks, 22-jarige soulzangeres uit Zuid-Londen. Ik heb er al eens eerder wat van laten horen. Je hoeft geen muziekprofessor te zijn om te horen dat haar stem best wel op die van Amy Winehouse lijkt. Op 15 oktober komt het debuutalbum van deze Joy Crooks uit. Skin heet dat. En dit is haar nieuwe liedje, staat ook op dat album, When You Were Mine. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? Pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder, smile with the bricks and shine. But you weren't that kind when you were mine. JD and Cola, don't even have to try. But you weren't that guy when you were mine. When you were mine. By the Red Sea, made to measure. I'm shook, but you look good together. I had my hesitation, but I just can't hate them. You're breaking all the rules down the to move. Hand in hand, cold harbor lane. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday. Joy Crooks, haar nieuwe liedje. En ergens in oktober, dus begin oktober, komt dat debuutalbum van haar uit. Staat het liedje ook op. Het is nu bijna 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. Stromen lava zijn onderweg naar de westkust van het Canarische eiland. Autoriteiten vrezen voor explosies en het vrijkomen van giftige gassen als de lavastromen het water bereiken. De politie in Den Haag roept mensen op om vandaag niet naar Prinsjesdag te komen. Vanwege corona is er bijna niets te zien. Er is net als vorig jaar geen rijtour door de stad en ook geen balkonscène. De koning leest de troonrede voor in de grote kerk, waar witte schermen omheen staan, zodat het publiek niets kan zien. Vorig jaar kregen 49.000 mensen het Nederlanderschap. Bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor, zo meldt het CBS. Het gaat over het algemeen om immigranten die hier al 5 jaar wonen en die ingeburgerd zijn. Een onbekend aantal GGD-medewerkers worden verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht een QR-code konden aanmaken. En Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over en betaalt daarvoor ruim 8 miljard euro. Het weer dan nog. Eerst kans op mist, daarna op veel plaatsen een zonnige dag en het wordt een graad of 18 en een half. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag tot 20% korting op laptops en pc's, smartphones en tablets en nog veel meer multimedia. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Morgenavond in Close-up een documentaire over de Britse kunstenaar Lucian Freud, die opvalt door zijn kritische en eerlijke portretten. Lucian Freud, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Twee minuten over half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Voor patiënten met ernstige migraine is er sinds 3 jaar een nieuw middel op de markt. Zogenoemde CGRP-remmer. En dat middel dat werkt preventief en de bijwerkingen zijn minimaal. Het Zorginstituut adviseert vandaag om 3 van dat soort remmers op te nemen in het basispakket. Maar alleen voor mensen met chronische migraine. Ik ga erover praten met Sjaak Wijma van het Zorginstituut. Meneer Wijma, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen waarom de ene het dan wel krijgt en de ander niet? Wat is chronische migraine? Eerst maar eens beginnen met wat is dan die chronische migraine? Allereerst, ik denk dat voor patiënten heel veel klachten, nare klachten, met meer dan 15 dagen per maand de migraineklachten. En dat migraine komt vaak voor, en 280.000 patiënten in Nederland. En deze groep met chronische migraine, dat is ongeveer 56.000 mensen die klachten hebben. Van die chronische migraine, daar hebben we natuurlijk al bestaande medicijnen voor. En dat werkt ongeveer bij 53.000 van hen. Maar bij 3.000 blijft er dan echt, dat noemen we dan een vele, hè? Die reageren niet goed op die medicijnen. En die worden dus geplaagd door die ernstige klachten. En we zijn blij dat we dit medicijn nu kunnen inzetten. En dat is dan ook het besluit, want voor deze mensen waar dat bewezen effectief is, om het daarin te kunnen zetten. Maar als je dus 14 dagen klachten hebt, dan ben je de klos, zou ik maar zeggen. Nou, we hebben de beroepsgroep hanteert ook deze scheiding tussen chronisch en episodisch. Hè, dat is de episodische pijn. En daar hebben we in 2019 al een keer uitspraak genoemd voor alle patiënten. En toen bleek dat daar voor alle patiënten het effect niet aantoonbaar was, niet bewezen was. En toen hebben we met de beroepsgroep gezocht juist naar, en voor welke patiënten dan wel. En nou, in samenwerking met de beroepsgroep en de patiëntenvereniging is toen gekozen voor deze scheiding. En ik neem aan dat ook te maken heeft met de kosten. Want het is een duur medicijn, geloof ik, hè? Ja, het medicijn kost ongeveer 6.000 euro per patiënt per jaar. En dan gaan we dat is niet ons eerste criterium. Het eerste criterium is werkt het. Hè? Dus als dus het voor die hele grote groep bekeken, in 2019 kwam er onvoldoende werkzaamheid uit. Samen met de neuroloog, en nogmaals, hebben we toegekeken naar welke groep zou het dan wel kunnen werken. En voor die groep is dit medicijn niet beschikbaar gekomen. Ja. Blijf even meeluisteren, meneer Wijma, want aan de lijn is ook Nelleke Kools, directeur van de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet. Mevrouw Kools, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit advies? Sorry, wat vind ik? Ja, nou ja, we zijn aan de ene kant opgelucht dat het nu eindelijk duidelijkheid is welke groep het wel en niet gaat krijgen. Want er is heel lang, al bijna drie jaar lang, veel onrust en onzekerheid van wie wel en wie niet. Maar anderzijds zijn wij natuurlijk wel zeer teleurgesteld dat het alleen voor mensen met chronische migraine zal zijn. Omdat er ook een grote groep met mensen met wat heet hoogepisodisch hier ook erg gebaat bij is. Wat al blijkt uit de gratis programma's van de afgelopen jaren die hebben gelopen. Want die komen dus niet aan die 15 dagen, maar die hebben desondanks toch in een maand tijd behoorlijk wat hoofdpijn. Ja, die groep chronisch, dat is dat heet 15 hoofdpijndagen, waarvan 8 migrainedagen. En de groep, de richtlijnen vanuit de EMA, die in 2018 dit medicijn hebben toegelaten op de markt in Europa, is de afbakening vanaf 4 migrainedagen per maand. Dus dan praat je eigenlijk wel over een veel grotere groep dan die groep chronisch. Ja, maar goed, ik hoor net zeggen door meneer Wijma van de neurologen zijn erbij betrokken geweest. De patiëntenverenigingen zijn er betrokken bij geweest. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de kosten. Ja, het is zeker een duur medicijn. En wij zullen ook niet voor pleiten om het aan alle mensen met migraine te geven. Dat zijn er meer dan 2 miljoen in Nederland. Dus dat is nogal een groep. Dus je moet zeker kijken van wie wel, wie niet. Maar wij vinden de afbakening nu veel te rigide, te kunstmatig, om te zeggen chronisch wel, episodisch niet. Omdat dat gewoon heel erg, heen en weer gaat. Het ene jaar is de helft van de mensen met chronisch, die wordt in een jaar gaat verschuift naar episodisch en omgekeerd. Dus wij zouden liever zien dat het gewoon aan de deskundigheid van de neuroloog wordt overgelaten, die die patiënten al jarenlang ziet en weet iemands ziekteverloop en wat wel en niet al heeft gewerkt, om daarmee te kijken. En bovendien, wat nu wordt voorgesteld, heeft nogal heftige bijwerkingen. Wat mensen nu eerst moeten ook nog proberen aan andere medicatie. Meneer Wijma van het Zorginstituut, als u dit hoort, begrijpt u de zorgen bij de patiëntenvereniging? Nee, ik begrijp de zorgen. En wij gaan natuurlijk niet over de indicaties stellen, dat helder zijn. Er is op een gegeven moment een onderzoek ingediend voor alle patiënten in Nederland. En daar bleek dat er onvoldoende werkzaamheid aantoonbaar was. En toen hebben we gezocht vanuit de zorg, juist met de patiëntenvereniging en de neuroloog, om te kijken bij welke groep dan wel. Omdat wij natuurlijk ook de berichten hoorden dat het wel degelijk werkzaam was bij een onderdeel, bij een aantal patiënten. En even om helderheid te verschaffen. Kijk, als er voor die andere groep patiënten ook een aanvraag wordt ingediend, dan gaan we die weer netjes bekijken. Mocht daar uitkomen, en dus dat is ook onze vraag aan de farmaceutische industrie om voor die groep met een dossier te komen, dan kunnen we dat weer beoordelen en kijken. Als daar die effectiviteit daar is, dan kunnen we ook daar dat besluit weer over nemen. Dus voor dit moment denk ik dat het goed nieuws is voor de mensen met chronische klachten. En de oproep aan de farmaceutische industrie om het goede dossier ook in te leveren voor de patiënten met episodische klachten. Ja. Mevrouw Kools, ik begrijp dat er ook een vergoedingsaanvraag in voorbereiding is voor mensen die minder vaak last hebben van migraine. Is dat dan wat u betreft de oplossing? Ja, daar zijn wij zeker blij te horen dat het zin daar in ieder geval ook nu al voor open staat. En dat is ook onze inzet. Wij starten vandaag ook een petitie voor dat mensen om aan te geven dat wij graag willen dat er ook voor deze groep, de grote overige groep, ook een vergoeding gaat komen. Maar het is in ieder geval een begin, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar hebben wij op een gegeven moment ook wel aan meegewerkt. Want laten we maar in ieder geval, wat dat betreft, zijn we natuurlijk ook blij dat het nu eindelijk duidelijkheid is en voor een bepaalde groep, maar we gaan wel door. Laat dat duidelijk zijn. Dank voor uw reactie. Delke Kools, directeur van de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet, en ook Sjaak Wijma, dank, van het Zorginstituut. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 8,5 minuut over 6:30. Gisteravond is het Joodse Loofhuttenfeest begonnen. En voor Joden die niet meer precies weten hoe ze dat moeten vieren, heeft de Liberaal-Joodse Gemeente in Amsterdam kant-en-klare pakketten samengesteld. Meer dan 250 mensen hebben zo'n doos besteld. En via Zoom kregen ze daar uitleg bij van rabbijn Joram Rookmaker. Als we de box uitpakken, dan treffen we de volgende dingen in aan. Dit is de palmtak, die is ongeveer 1,20 meter. Die hoeft niet zo lang te zijn. Die mag eventueel ingekort worden, maar waarom zou je dat doen? Dit was zondagavond. Ja. Een Zoom-bijeenkomst met de mensen die deze box hebben besteld, waarbij u uitlegt wat het is en wat je ermee moet. Ja, dat klopt. En dat is begonnen voor de zomer met een soort van starterkit voor Shabbat, met kaarsenhouders en alles wat je daarvoor nodig hebt. En nu zitten we bijna bij Sukkot, het Loofhuttenfeest. En daarvoor is het gebruik om in een soeka te zitten, een loofhut. Nou, die kunnen we niet opsturen, dat was te groot, maar dan konden we wel uitleggen hoe je die kunt bouwen zelf. En heel bijzonder het gebruik van de lulaf. Dat is een set met een palmtak en meertetakken en een etrok, een soort citrusvrucht. En dat is een enorme uitdaging om dat allemaal bijtijds, vers, over de grens te krijgen. Maar het is gelukt. Wie zijn dit die hebben ingetekend voor die boxen? Het is behoorlijk divers, maar we hebben ons vooral gericht op mensen met een Joodse achtergrond die om welke reden dan ook daar niet echt in zijn grootgebracht, maar dat wel graag willen leren. Kun je het ook fout doen? Er zijn zeker mensen die zeggen het moet precies zo en anders is het verkeerd. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk, we maken een start met z'n allen. En dan is het al supermooi dat mensen zeggen, ja, ik ga daar moeite voor doen, ik ga het proberen. En dat proberen, dat is wat mij betreft al voldoende. Ik ben inmiddels op bezoek bij Bianca Meijer. En u heeft die box gekregen met alle toebehoren. Ja. Deze herken ik van de rabbijn waar ik net was. Die gele soort van citroen, wat het niet is. Nee, het is een etrog. Had u al van die vrucht gehoord voordat u die box kreeg? Nee, absoluut niet. Dus dat was weer een, iets nieuws voor mij, zeg maar. Ja, heel leuk. Waar staat die voor, die vrucht? Die vrucht die ruikt heel sterk en die smaakt. En dat staat voor een Joods persoon die en leert en goede daden doet. Ja. U heeft nog wel vage herinneringen aan dit soort Joodse rituelen? Klopt. Mijn opa en oma's deden er dan vooral aan. En dan verwatert het op een gegeven moment. Ja, ja, ik ben dus de laatste in mijn familie, zeg maar. Daarna is de familienaam ook helemaal verdwenen. Dus vandaar dat ik het niet als een last vind, maar vooral ook voor een plicht dat ik dit wil uitdragen. Wat heeft het u tot nu toe gebracht? De Judaism in de box heeft mij heel veel herkenning gebracht. Nieuwe vrienden heeft het gebracht. Je praat veel meer met andere mensen erover. Onze buren, die zijn niet Joods, die zeggen, goh, wat ben je aan het doen? Er komt wat interactie. Het wordt ook wat bespreekbaarder nu. Misschien kunnen we nu even kijken naar uw loofhut. Want daar gaat deze box per slot van rekening over. Loofhuttenfeest, dat verwijst naar de tocht van de Israëlieten door de woestijn. En u heeft nu zelf uw eigen loofhut gebouwd in de achtertuin. En dat is dan helemaal volgens de aanwijzingen in de box? Ja, een beetje wel. Ik heb een partytent gebruikt, maar de rabbijn Joram zei dat was helemaal oké. Ja. Het gaat er wel om dat het dak open blijft. Dat als het 's avonds donker is en je ziet de sterren, dat je dan denkt van er is iemand die over mij waakt. En voor de rest is de bedoeling dat je hier even gaat zitten. Je praat met elkaar, je relaxt, je eet wat. En je geniet. En horen daar dan ook nog gebeden, liederen of andere dingen bij? Ja, absoluut. Vooral als je brood erbij eet, dan worden daar allemaal gebeden bij gedaan. Ja. Ja. Maar zover ben ik nog niet. Sommige gebeden kan ik wel, maar van dit niet. Alles komt met stapjes. Als je iets niet weet of je kan het niet, is het ook niet erg. Je hoeft niet alles in één keer te weten. Over de loofhuttenbox dus, hoorde u deze bijdrage van Roel Pauw. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Ja, Brabantse gemeenten zitten niet te wachten op een mestfabriek, blijkt uit een rondgang van NRC. De provincie en varkensboeren zijn hard op zoek naar geschikte locaties voor zo'n mestfabriek. Die kan namelijk mest omzetten in korrels. En dat kan een oplossing zijn voor het mestoverschot. En mogelijk is het dan een grondstof voor kringlooplandbouw. Maar het grote nadeel is de stankoverlast. En dat weten ze in Helmond, want daar staat al zo'n fabriek. NRC is andere grote steden langsgegaan en daar is nauwelijks draagvlak voor een mestfabriek. En ze willen eerst weten of de veestapel kleiner wordt in de toekomst, want dan heb je zo'n fabriek misschien niet eens meer nodig. De Telegraaf schrijft over het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik door PVV-kamerlid Dion Graus. Dat onderzoek is al maanden geleden aangekondigd, maar er is nog helemaal niks begonnen. Graus en Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wijzen naar elkaar. Graus wil ook een onafhankelijk onderzoek, maar zijn advocaat zegt dat er nog geen gesprek is geweest met de Kamervoorzitter. Maar die wil graag onder vier ogen met Graus praten, dus zonder advocaat. De Rijksrecherche dook wel al in de zaak en er zou ook aanvullend materiaal beschikbaar zijn gesteld, volgens de Telegraaf. Het OM zegt nog wel even de tijd nodig te hebben voor de beoordeling van het dossier. Het was de laatste maanden druk op de afdeling spoedeisende hulp van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes. Er lagen deze zomer 20-30% meer patiënten vergeleken met eerdere zomers. Het gaat vooral om mensen met een gebroken heup. Deze arts heeft daar wel een verklaring voor, is te horen bij Omroep Zeeland. Het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld de verkoop van e-bikes, dat heeft een grote vlucht genomen. Dus dat zijn, om het zo te zeggen, hoofdleveranciers van ongevallen. Door de druk op de spoedketen is het zo dat we, terwijl we juist wilden opschalen om meer operaties te kunnen doen, dat we 2 weken geleden toch weer hebben moeten zeggen, ja, we moeten weer een tandje afschalen. Ja, het ziekenhuis in Goes hoopt de komende weken snel nieuw personeel aan te kunnen trekken, zodat er geen operaties meer uitgesteld hoeven worden. Ja, en dan een coronapas aanvragen. Nou, dat valt niet altijd mee. De afgelopen dagen kregen we al te horen dat met name ouderen die hun zaken niet digitaal regelen er moeite mee hebben om de QR-code te krijgen. Trouw ging langs bij de bibliotheek in Utrecht. Medewerkers daar helpen mensen bij het aanvragen van de corona-QR-code. Het is een nieuwe taak van het kabinet voor bibliotheken om burgers te helpen bij digitale communicatie met de overheid. Ab van 81 is blij met de hulp. Nu is alles precies op tijd geregeld om ze aanstaande zaterdag naar de kaartclub te kunnen. Zo vertelt hij aan de krant. Erwin de Hart zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er staan al files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Door een ongeluk tussen knooppunt Ketelplein en Delft 3 kilometer. De vertraging is nog niet zo heel groot. Grotere vertraging op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Door de wegversmalling 6 kilometer file tussen Den Bommel en het plein. Uit 1976, nu Queen. Bijna 7:11. Ik ga eens even contact zoeken met de verslaggever van dienst op deze dinsdag, Prinsjesdag, Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Hallo. Is hij er? Hallo, goedemorgen. Ja. Hoor je mij, Jurgen? Ja, er zat een beetje... Ik denk, meeuwenpoep was het, denk ik, op de lijn, op een of andere manier. Want je hoorde me niet, maar nu dus wel. Prinsjesdag vandaag. Je bent in Den Haag, hè? Dat klopt. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik nu bij de grote kerk ging staan, waar vanmiddag de troonrede wordt uitgesproken. Maar net als die meeuwenpoep net, het valt nog niet helemaal mee vanochtend. Den Haag is namelijk helemaal afgesloten met rood-witte hekken om het verkeer tegen te houden. Overal politie, heel veel verkeersregelaars. En naast die grote kerk staan, dat is even niet gelukt. Ik sta nu op een meter of 50 van de grote kerk waar vanmiddag de troonrede wordt uitgesproken. En ik zie eigenlijk alleen maar zwarte hekken. En dat is ook precies wat het publiek vanmiddag gaat zien. Vrijwel niets dus, want de gemeente wil in verband met corona ook dit jaar niet dat er mensen komen kijken. Er is ook geen publiek en er is dus ook geen balkonscène bij Paleis Noordeinde. Kortom, het is allemaal een beetje sober dus. En dat merk je ook wel hier op straat. Om de boel een beetje knap eruit te laten zien. Op televisie zag ik nog net wel een schoonmaakploeg een rondje lopen. Maar verder ja, gebeurt er niet zoveel. Het is rustig in het centrum van Den Haag. Ja. Nou, dat wordt een lastige opgave voor jou dan. Om daar nog wat zinnigs van te maken. Maar dat gaan we ongetwijfeld horen in de komende uren in dit programma. Vincent van Rijn dus in Den Haag. Ja, geen rijtour met die glazen koets. Geen militairen te paard. Voor de echte Oranje-fans is het toch wel een beetje een teleurstelling dat Prinsjesdag voor de tweede keer sober wordt gevierd. U hoort het Vincent al vertellen, dat heeft natuurlijk te maken met de coronamaatregelen. Ook voor Bert Wassenaar is het jammer. Hij is al 25 jaar de stalmeester van eerst koningin Beatrix en nu van koning Willem-Alexander. En over een paar maanden neemt hij afscheid. U hoort een verslag van Josephine Trey. Dit zijn de rijpaarden. Ja. En de koetspaarden die staan hiernaast. Die zijn sowieso allemaal zwart. Want we hebben altijd zwarte paarden voor de rijtuigen en voor de koetsen. En de rijpaarden die variëren wel in kleur. Zoals je ziet, bruin, schimmels en verschillende. Ja. En op welke rijdt u dan? Prinsjesdag rijd ik op Mitch. Die, wat is dat? Dat is een schimmel. Moet je even kijken. Dus ik geloof dat hij ook wat wil zeggen. Hè? Ja, ik zit lekker mee te moeien en aan de microfoon te ruiken. Want even voor de luisteraars die dat niet weten. Wat doet een stalmeester? De stalmeester is hoofd van het Koninklijke Stalldepartement. Hij is verantwoordelijk voor al het vervoer, al het reizen van de leden van de kookfamilie. Dat was in de 19e eeuw met name met paarden en rijtuigen. Dat betreft. Je zat op het paard of je zat in een rijtuig en op die manier had je vervoer. En later zijn dat natuurlijk auto's geworden en vliegtuigen, alles wat erbij komt. Dus alles wat met reizen te maken heeft, wordt verzorgd. De aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn, dat moet voor u wel een dieptepunt zijn dan? Dat was absoluut een dieptepunt. Het was een feestelijke dag. Het was een speciale bus die was ingezet daar in Apeldoorn, het comité. Waar dan rijden nog wat voertuigen ook achter met andere betrokkenen daarin. Dus daar zat ik ook in. Ja. Maar als, voor u als, in uw rol als stalmeester, was dat dan extra heftig? Ja, nee, dat niet. En, ik ben niet verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarvoor hebben we de nationale politie die daar met de beveiligingsmensen die daarvoor zorgen. Maar het is meer met z'n allen dat je dat op die manier hebt moeten beleven van hoe dat heeft kunnen plaatsvinden. Zullen we even doorlopen naar de... Naar de koetspaarden? Naar de koetspaarden. Naar de koetspaarden, ja. Heel goed. Dit zijn de Friese paarden, dus die... Dan maar lekker te eten, dat hebben ze net al. Want daar hebben we het dan natuurlijk over, Prinsjesdag nu. Ja. Dat is toch een beetje het hoogtepunt, lijkt me. Voor u, maar ook voor de paarden natuurlijk. Ja, absoluut. Dus, op Prinsjesdag dan trekken we zeggen altijd de mooiste pakken aan. Maar ook de mooiste tuigage, de galatuigage. Dan gebruiken we de mooiste rijtuigen. Dus want dat hoort er als geheel hoort dat bij elkaar. Ja. Dus dat is absoluut een hoogtepunt. Ja, zeker ook. En de spanning die erop zit. Want het is natuurlijk. Het moet goed gaan. Je kunt het niet overdoen, zeg ik altijd. Prinsjesdag doe je per jaar. Je doet het maar één keer. En dan moet het gelijk goed, wat dat betreft. En ja, dat blijft een bepaalde spanning in zich houden. Want je werkt met paarden, levende haven. Dus er kan altijd wat gebeuren. Wat dat betreft. Is de glazen koets ook hier? De glazen koets is ook hier, maar die staat in het koetshuis. Kunnen we die zien? Ja. Het is wel heel jammer dat het niet nog een keer te paard... Ja, dat snap ik. Dat had ik maar gedaan. Ja. Ja, zeker omdat u natuurlijk 2 jaar geleden wist u niet dat het de laatste keer... Nee. Ja, hier, we zijn hier in het koetshuis. We zijn hier bij alle rijtuigen, koets die we door het jaar heen gebruiken. De Haagse rijtuigen, zoals we ze ook wel noemen, die voor ambassadeurs. Maar ook de rijtuigen die we op Prinsjesdag gebruiken. Het bijzondere is dat de glazen koets eigenlijk ons oudste rijtuig is. Hij is uit 1826 gemaakt in Brussel. Is hij ooit gemaakt. Dus en wat dat betreft, je ziet dan naar de kwaliteit en de uitstraling die heeft. Het was echt ook, een koets werd ook gemaakt. Zoals je hier ziet, dat hij helemaal in het glas is voor het staatshoofd. Zodat dat hij ook goed zichtbaar is. Nu, op Prinsjesdag rijdt hij dus niet. Heel spijtig, maar zo is het nou een keer. Vorig jaar vonden we het ook allemaal logisch zo van dat kan absoluut niet doorgaan. Dit jaar was het toch even spannend. Gaat het wel of niet? Mm-hmm. Maar in alle realiteit is ook besloten dat het dit jaar ook nog net te vroeg komt om het weer op traditionele wijze te kunnen doen. Dus ik hoop echt voor ook alle betrokkenen dat het volgend jaar weer op de traditionele wijze zou kunnen en mogen plaatsvinden, maar blijft afwachten. Maar hij is er dan dus niet bij, Bert Wassenaar, want hij stopt als stalmeester. Troonredes zijn vaak formeel en erg inhoudelijk van toon. Toenmalig PvdA-leider Diederik Samson die viel zelfs een keertje in slaap, hè, toen koningin Beatrix de troonrede uitsprak. In de Koninklijke Schouwburg is een wat vlottere, kindvriendelijke variant te beluisteren vandaag. De kindertroonrede is samengesteld op basis van ideeën die door kinderen zijn ingestuurd over hoe Nederland moet worden bestuurd. En Tim Laveber, die weet daar alles van, is educatiemaker bij het Nationaal Theater. Meneer Laveber, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het idee voor die kindertroonrede ontstaan? Het idee van de kindertroonrede bestaat al een tijdje bij ons en komt voort uit de filosofie die wij hebben om kinderen en jongeren te bevragen over de wereld om hen heen. Om te kijken waar leven wij in en hoe verhouden wij ons tot die wereld en kunnen wij hen ook een stem geven. En met die kindertroonrede doen we dat vrij letterlijk. Door hen vragen te stellen, wat zou jij doen als jij het voor het zeggen hebt in Nederland? En wij geven die ideeën en die fantasie, die soms ook ambitie om dingen te veranderen, letterlijk een stem en letterlijk een podium in de Koninklijke Schouwburg vandaag. Wat voor suggesties hebben de kinderen ingestuurd? Ja, het zijn hele mooie suggesties. Het zijn verschillende suggesties geweest. Er zijn bestaande ministeries die op de schop moeten. Bijvoorbeeld het ministerie van Financiën en Onderwijs die we allemaal kennen. Maar zij komen ook met hele nieuwe ministeries aanzetten. Bijvoorbeeld over het leven. Dat we nieuwe leeftijdsgrenzen moeten hanteren. Want zij willen bijvoorbeeld zelf ook stemmen vanaf hun 13e jaar. Dus dat mag vanaf dat je 13 bent. En als je 50 bent, dan mag je niet meer stemmen. Oh. Dan mag je nog wel advies uitbrengen over de toekomst. Maar die toekomst gaat over de nieuwe generatie. Dus zij zijn aan de beurt. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, ja. Nou ja, mooi voorbeeld zegt u. Ik ben zelf 56, dus dan ben ik uitgespeeld, begrijp ik. Ja, ze zegt nog wel, we willen graag uw advies horen. Oh, okay. Maar wij zijn nu aanzet. Zeg, en noem nog eens een mooi voorbeeld. De jongeren die hebben ook een heel mooi statement gemaakt over mislukken. Het is misschien wel goed om even bij te zeggen, want wij hebben dit traject gedaan met 400 kinderen door heel Nederland. Zij hebben ons ideeën aangeleverd. En dat wordt op het podium gezet door kinderen van het jeugdtheaterschool Rabarber. En door het residentieorkest. Dus eigenlijk is het hele traject is met kinderen. Dus ik heb het over de jongeren die straks aan het spreken zijn. Dus het is ook niet een soort troonrede zoals de koning dat dan doet. Maar het is meer een voorstelling die je gaat zien waar die ideeën in verwerkt zijn. Ja, zeker weten. Het is echt een voorstelling. Waarin gespeeld wordt, waarin muziek gemaakt wordt. Er staat een gigantisch podium vol met verhuisdozen straks. En die dozen die symboliseren eigenlijk de muur waar kinderen, waar jongeren niet overheen kunnen kijken in die wereld. Die ook voor hen is, maar waar zij zelf niet bij kunnen om iets te zeggen. En zij trappen het omver. En vanuit die brokstukken gaan zij letterlijk op dat podium een nieuwe wereld scheppen. Weet u wat de echte politici van dit fenomeen vinden? Is er wel eens iemand komen kijken? Nou, wat wij sowieso doen, is dat wij de kindertroonrede aanbieden aan minister Hoekstra. Dat hebben we afgelopen week gedaan. Afgelopen woensdag samen met twee kinderen die ook medeschrijvers zijn van de kindertroonrede. En die gaan dan met hem in gesprekken. Minister Hoekstra luistert dan naar de ideeën. Maar de ministers uit Den Haag zijn altijd welkom. Wij spelen op een steenworp afstand van het Binnenhof. Om met hen in gesprek te gaan naar aanleiding van deze kindertroonrede natuurlijk. Dus dat het niet alleen bij woorden blijft. Hè? Dat de jeugd ook mee mag praten, mee mag denken. Ja. Maar dat ze ook daadwerkelijk eens een keer met ze in gesprek gaan. Ja, precies. Ja. Dat is ook als je aan onze spelers vraagt, wat vinden jullie het belangrijkste aan die kindertroonrede? Is het ook echt, wij willen laten horen dat wij ook een stem hebben. Dat wij ook iets te zeggen hebben. Dat wij misschien anders denken dan volwassenen. Ja, want het is in de Koninklijke Schouwburg, hè? Maar is hij ook op het andere manier nog mee te krijgen? Kan je dat gewoon thuis ook kijken, achter je laptop bijvoorbeeld? Er is geen livestream, dat niet. Maar het is wel mogelijk om bijvoorbeeld de website van het Nationale Theater staat ook heel veel informatie over die kindertroonrede. Okay. En mensen met interesse, bijvoorbeeld ook basisscholen die later in dit traject mee willen doen. Dit traject wat wij ontwikkeld hebben met ProDemos en de ABN AMRO Foundation. Die kunnen mij benaderen. Okay. Ik ben heel makkelijk vindbaar op de website. En dan kunnen we met elkaar in contact komen om met de nieuwe generatie na te denken over de ideeën. Dank voor de uitleg nu. Tim Laveber, educatiemaker bij het Nationaal Theater. Het is de week van de rechtspraak, dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 5e symfonie van Mahler.

is daar precies aan de hand? Kijk vanavond om 22:30 The Mole Agent bij de EO op NPO 2. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen, Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 5,5 minuten over 7 is het. Zorgeloos van de AOW genieten, wie wil dat niet? Voor zo'n 150.000 huishoudens met een laag inkomen gaat dat in ieder geval niet op. Tot die conclusie komt bureau Regioplan, dat in opdracht van seniororganisaties deze zaak heeft onderzocht. Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar die zitten nu al in financiële problemen. En die komen nog verder in geldnood als ze de AOW-leeftijd bereiken. Ik ga erover praten met Gustav Willems van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Mevrouw Willems, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, hoe serieus is dit probleem? Nou, wat u al zei, een grote groep mensen, jonge senioren, dus dat zijn mensen tussen 55 en de AOW-leeftijd, dat is 150.000 huishoudens, die hebben een laag inkomen en die groep die stijgt. Dus het is echt een probleem wat eigenlijk onderbelicht is. Hè. Veel mensen hebben het beeld van senioren, zeker als ze met pensioen zijn, dat het welvarende mensen zijn die 6 keer per jaar op vakantie gaan. Maar er is dus een hele grote groep mensen voor wie dat niet is weggelegd. En die groep hebben wij nu in kaart gebracht. Hoeveel euro per maand heeft deze groep ongeveer te besteden dan? Nou, alleenstaande ongeveer 1090 euro. En ben je een paar zonder kinderen, dan heb je ongeveer 1530 euro per maand. En zijn dit mensen die ook gewoon een baan nog hebben? Dat kan. Het zijn mensen met schulden, een lage opleiding of een niet-westerse migratieachtergrond. Maar ook een groep die noemen we de 35-minners. En dat heeft helemaal niets met leeftijd te maken. Maar dat is een groep die minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Die mensen hebben geen recht op een uitkering. En dan moet je dus maar zien te redden op de arbeidsmarkt. Nou, die mensen komen niet snel aan een baan. En daardoor zijn ze financieel kwetsbaar. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de senioren een uitkering heeft. En dat hun inkomenspositie in de afgelopen jaren er niet beter op is geworden. Door de doorwerking van allerlei fiscale maatregelen die weer tot lagere uitkeringen heeft geleid. Ja. En dat gaat helaas niet veranderen. Nee. En dan heb je ook nog de kostendelersnorm. Dus dat is als je als een bijstandsuitkering hebt en je hebt thuiswonende kinderen, dan worden die geacht mee te dragen aan het huishouden en wordt jouw uitkering verlaagd. Maar lang niet alle kinderen of andere mensen die in het huishouden wonen kunnen dat. Waardoor de inkomenspositie nog verder omlaag gaat. Nou. En hoe moet dit wat u betreft opgelost worden? Nou ja, eigenlijk vinden wij dat het huidige demissionaire kabinet nu al moet gaan afzien van maatregelen die de uitkeringshoogte van de jongere senioren aantasten. Ook moet de drempel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35 naar 15%. En we willen heel graag dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. En het is vandaag Prinsjesdag, ik kom niet voor niks natuurlijk vanochtend met dit verhaal. Nee, wat hoopt u te horen? Nou, wij hopen dat het kabinet daar al iets voor in de plannen heeft. We vrezen eigenlijk van niet. En daarom komen we nu met dit onderzoek naar buiten. Zodat het in de algemene politieke beschouwingen hopelijk geëntameerd wordt. En dat er toch actie op wordt ondernomen. Ja, dat er partijen zijn die mogelijk straks inderdaad wel aan de knoppen zitten en hier iets aan kunnen doen. Ja, maar ook het demissionaire kabinet. Het zou ze sieren dat ze hier toch werk van maken. Dank voor uitleg. Gustav Willems is dat van ouderenorganisatie KBO-PCOB. De woningmarkt, klimaat, corona, het zijn een paar van die problemen waar de politiek dit jaar mee te maken kreeg. En ondertussen is er na meer dan een half jaar formeren nog altijd geen nieuw kabinet. Het was kortom een bewogen jaar in Politiek Den Haag. De NOS en onderzoeksbureau Ipsos die vragen elk jaar rond Prinsjesdag aan kiezers hoe zij vinden dat het land en de politiek ervoor staat. Onderzoeker Sjoerd van Hek van Ipsos die ziet een duidelijk afname in het vertrouwen in de politiek sinds het begin van de coronacrisis. De rapportcijfer is eigenlijk een zware onvoldoende. We zitten op dit moment op een 4,9. Zo rond de verkiezingen kreeg het kabinet nog een magere 6. Het vertrouwen in het kabinet dat is ontzettend afgenomen. Vorig jaar zagen we juist een beetje toenam tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Maar dat is nu wel volledig gedraaid, dat beeld. Dat heeft toch wel echt te maken met het moeizame verloop van de formatie. Maar ook met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. En het ontbreken van echt duidelijk beleid op thema's die mensen belangrijk vinden. De woningmarkt, klimaat, de zorg. Ja, en een optelsom van die factoren leidt ertoe dat het vertrouwen totaal weg is op dit moment. Ja, dat zijn de cijfers uit dat onderzoek dus. Ik praat over dat afnemende vertrouwen in de politiek met Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Engbersen, goedemorgen. Goedemorgen. We horen net van de onderzoeker eigenlijk al wat zaken voorbij komen. Hoe verklaart u die afname in het vertrouwen in de politiek? Ja, ik denk dat de drie zaken heel erg belangrijk zijn. Dus het coronabeleid, daar zie je toch dat inconsistente beleid en het op- en afschalen van maatregelen, dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Zowel in de inhoud van het beleid, maar ook als het gaat om de uitvoering. Tweede, een aantal affaires, waaronder natuurlijk de toeslagen. Dat gaat niet zozeer over de inhoud, maar vooral over de hardvochtige handhaving. Maar ook de recente kwestie rond Afghanistan, de evacuatie. En in de derde plaats natuurlijk de zeer moeizame formatie. En dat betekent de facto natuurlijk dat mensen wensen beleid, nieuw beleid, consistent beleid, beleid voor grote vraagstukken. Ja, dat blijft nu achterwege. Ik vond het eigenlijk wel bijzonder om te zien gisteren dat in het begin van de coronacrisis hadden mensen blijkbaar nog heel veel vertrouwen in de mensen die het moesten uitvoeren, de politici. Ik geloof bijna een 7 toen. Ja, dat is enorm gedaald nu, hè, als je kijkt naar dat cijfer. Ja. Nou ja, dat is bekend. Hè. Dat noemen we het Engelse begrip rally around the flag. Dat in de tijden van ernstige crisis schaart men zich achter de autoriteiten, de overheid. Dat is ook in Nederland gebeurd. Komt ook uit mijn eigen onderzoek. Hoog vertrouwen in, niet alleen in de politiek, maar simpelweg in de overheid. Maar je ziet dat dat nou aan het afkalven is. En in die mate dat het toch ernstige vormen aanneemt. Want voor het draagvlak voor beleid, voor de effectiviteit van beleid, is het toch belangrijk dat burgers vertrouwen hebben in de kerninstituties. Vertrouwen is echt een heel erg belangrijk smeermiddel in onze samenleving. Dat smeermiddel is geringer geworden. En als je dan kijkt naar de hoofdrolspelers, nou ja, de formerende partijen maar even, als we kijken gewoon naar die plaatjes van afgelopen weekend op de hei, Hoekstra, ja. Kaag zijn daar dan, Rutte. Nou blijkt dat Hoekstra en Kaag extra laag op vertrouwen scoren bij hun eigen achterbannen. Terwijl Rutte het vertrouwen krijgt van ruim 93% van de VVD-kiezers. Hoe verklaart u dat? Nou, ik denk ook wat we gezien hebben in de afgelopen jaar of anderhalf jaar, is ook in deze coronaperiode dat een ook grote groep in de samenleving, dat hun positie helemaal niet is verslechterd. Zelfs in zekere zin is versterkt. Hè, met name ook door de gestegen woningprijzen. En ik denk dat er ook een groot deel van de achterban van de VVD, die wenst in feite toch een soort handhaving van de status quo. Het bedreigt hun positie niet. En bij andere partijen dat veel minder het geval is. Daarnaast is natuurlijk niet alles fout gegaan. Maar ik denk met name, er is ook een groep die in onze samenleving, die als gebaat is in zekere zin bij handhaving van de situatie nu. Stel nou dat ze u bellen en zeggen, meneer Engbersen, leg eens uit, hoe kunnen we dit vertrouwen terugwinnen? Wat zegt u dan? Ik denk twee dingen. A, er moet snel een nieuw kabinet komen. Naar mijn overtuiging. En dan gaat het in de eerste plaats om inhoud van beleid, dat toch de grote vraagstukken worden aangepakt. Nou, die zitten ook in het onderzoek van Ipsos Vakken. Het gaat om de woningmarkt, het gaat om de zorg, gaat om het coronabeleid. Het klimaatbeleid zijn belangrijke punten. Dat blijft enigszins achterwege. En in de tweede plaats, ja, je vraagt er ook van daadkracht. En misschien wat ook belangrijk is, toch ook een herstel van onderling vertrouwen tussen de politieke partijen zelf. Want we praten nu over het vertrouwen van de burger in de politiek. Maar waarom komt die politiek op dit moment niet verder? Omdat men elkaar niet vertrouwt. Ja. En nou ja, ik denk dat men daar sterk aan moet gaan werken. Ja, maar mensen geloven het toch ook niet meer straks? Als dan die drie ineens wel een kabinet gaan vormen, hoe kan het dan ineens dat ze elkaar wel weer vertrouwen? Nou ja, dat zal dus heel sterk afhangen van de kwaliteit en van de inhoud van beleid. En mocht dat achterwege blijven en is het toch een houtje touwtje, dan zal het tot een verdere afkalving van het vertrouwen leiden. Dan ja. Dat betekent in zekere zin toch een bedreiging voor onze democratie. Ik lees vanochtend wat analyses zo links en rechts ook in de kranten. En ja, wat daar natuurlijk ook naar voren komt, is gewoon maar nieuwe verkiezingen. Maar ja, die lossen denk ik het probleem ook niet op. Want dan krijg je toch weer te maken met wellicht ongeveer dezelfde verhoudingen. Ja, dus dat betekent toch, hè, dat die kans is heel groot als je naar de peilingen kijkt. Natuurlijk, sommige nieuwkomers zullen ervan profiteren. Maar daarom is toch ook weer een soort herstel van vertrouwen onderling heel erg belangrijk. Nou, dat vraagt om leiderschap, dat vraagt toch ook, gegeven de versplintering van het politieke landschap, om toch niet alleen het eigen partijbelang voorop te stellen, maar toch over, ja, toch proberen elkaar te ontmoeten. Nou, dat is de grote uitdaging. Dank voor de toelichting, Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15 is het. Gisteravond op radio en tv ook wat zaken. We hebben er een paar dingen uitgepikt. De documentaire op NPO 2 over de kindertoeslagaffaire. Daar deden 5 gedupeerden hun verhaal. Deria vertelde hoe ze zich altijd heel dom voelde als ze met de Belastingdienst belde. Want ik dacht, ja, ik snap niks. Het ligt aan mij. Ik snap niet waarom dit terugbetaald moet worden. Ik snap niet waarom het bezwaar niet toegekend wordt. Ik snap niet waarom ze niks ontvangen. Ik snap helemaal niets. Dus ik heb eigenlijk heel lang aan mezelf getwijfeld. Dat ik dacht, ik moet wel iets verkeerd hebben gedaan. En ik moet wel dom zijn, want ik snap het niet. Maar ik wist niet dat ik eigenlijk gewoon dom gehouden werd. Dat heb ik later ontdekt. En het lukt Deria maar niet om de overheid te vergeven. Ja, ik heb een tijd gehad dat ik heel positief was. Dat ik dacht, weet je, ik vergeef iedereen. Het is goed zo. Ik ga verder met mijn leven. Ik ga het weer oppakken. Maar dat is niet gelukt. En ik wilde vergeven voor mijn eigen rust ook, weet je. Ik dacht, ik laat alles los. Vergeving is loslaten. Maar niks is weg bij mij. Het zit in mij. De haat. En ik ben zo verbitterd. En dat maakt me wel een beetje verdrietig. Maar ik ben niet de enige. Dat is wel een schrale troost. Nieuwsuur dan besteedde aandacht aan het zogenoemde niemandsland tussen Polen en Wit-Rusland. Er zitten daar honderden migranten vast. Ze zijn met behulp van Wit-Rusland de grens overgestoken, maar worden nu teruggestuurd door Polen. Ja, sindsdien zitten ze klem. Daarmee worden mensenrechten geschonden, zei hoogleraar Europees migratierecht Jorrit Rijpma. De regels van het internationaal recht en het Europees recht die zijn heel duidelijk. Iedereen die zich aan de grens, of dat nou de zeegrens of de landgrens is, die daar om asiel aanvraagt, moet in principe een individuele beoordeling daarvan krijgen. Dus je kan niet zeggen, misschien is, ik noem maar wat, Servië veilig. We gaan massaal mensen gewoon tegenhouden aan de grens. Je mag je grens bewaken, je mag een hek bouwen, maar er moet altijd een deurtje in zitten waar iemand asiel kan aanvragen. En desondanks staan EU-lidstaten de situatie oogluikend toe. Nou, je ziet dat sinds de migratiecrisis van 2015 de houding echt veranderd is. Waar er toen nog werd gezegd door Merkel weer Schaffendas, is nu heel duidelijk de lijn, kom niet naar Europa, je bent hier niet welkom. Dat neemt niet weg dat pushbacks illegaal zijn. En de commissie en de Europese Unie zijn daar ook wel duidelijk over. Maar zitten toch in die hele moeilijke situatie waarbij heel veel lidstaten dit toch in de praktijk brengen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De Europese Unie is solidair met Frankrijk in het diplomatieke conflict over de onderzeeërs. Als gevolg van een defensiepact van de VS en het Verenigd Koninkrijk met Australië loopt Frankrijk een lucratieve deal over onderzeeërs mis. Volgens Europese commissievoorzitter von der Leyen is Frankrijk onacceptabel behandeld, zegt ze tegen CNN. One of our member states has been treated in a way that is not acceptable. So we want to know what happened and why, and therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as usual. Volgens von der Leyen moet eerst duidelijk worden hoe die deal precies tot stand is gekomen voordat ze over kunnen gaan tot business as usual. Op La Palma zijn de zorgen groot door de vulkaan die daar is uitgebarsten. Op dit moment stroomt er lava naar de westkust van het Canarische eiland. Er kunnen giftige stoffen vrijkomen als de lavastromen bij zee komen. De Spaanse krant El País sprak met inwoners van La Palma die er ervaring mee hebben. Manuel van 86 bijvoorbeeld. Hij maakte eerder 2 uitbarstingen mee. Die van 1949 nog, die duurde 47 dagen en was veel angstaanjagender, vertelt hij aan de krant. En ook in 1971 was het volgens Manuel een stuk heftiger. Bij een zware aardbeving kwamen toen 2 mensen om het leven. In Griekenland woedt opnieuw een bosbrand, meldt persbureau AFP, in een kustplaats zo'n 40 kilometer ten noordoosten van Athene. Het vuur brak rond 22:30 gisteravond uit, dicht bij de huizen, en inwoners van de plaats moesten geëvacueerd worden. 20 brandweerwagens zijn ter plaatse om te blussen. Het is opnieuw erg warm in Griekenland. Gisteren was het 32 graden. En deze brand wekt extra zorg omdat in augustus al 100.000 hectare bos door branden in de as is gelegd. En in Ecuador is een Chinese man gearresteerd die 213 dode zeepaardjes wilde vervoeren. Hij werd gepakt op het vliegveld waar hij van plan was een vlucht naar Amsterdam te pakken. Lokale media schrijven erover. De man had de zeepaardjes in 5 plastic zakken in zijn bagage zitten. Zeepaardjes worden beschouwd als een bedreigde diersoort en met name in Azië zijn ze heel populair, want daar wordt gedacht dat ze het libido verhogen. En daarom worden ze vaker gesmokkeld en voor veel geld verkocht. Gaan we weer naar de situatie op de weg. Waar staat het stil, Erwin de Hart? Nou, het staat op veel minder plekken stil dan gisteren. Er staan nu maar 6 files en de meeste hebben 5 minuten vertraging daarvan. De uitzondering is nog steeds de Haringvlietbrug. De komende tijd zijn de rijstroken versmald voor werkzaamheden die over een hele tijd gaan plaatsvinden. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Haringvlietbrug 10 minuten vertraging. En richting Knoop het Herdergatsplein op de N59 vanuit Zierikzee een kwartier vertraging. 9,5 minuut voor 7:30 is het. De Nederlandse voetbalvrouwen, ook wel de Oranje Leeuwinnen genoemd, die moeten vanavond aan de bak. Er wordt lastige uitwedstrijd verwacht tegen IJsland. En dat heeft alles te maken met de kwalificatie voor het WK voor vrouwen. En omdat afgelopen vrijdag Tsjechië een punt wist te pakken tegen het Nederlands elftal, is die wedstrijd van vanavond belangrijk. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede wedstrijd ook onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons. Hoe belangrijk is het voor hem dat die wordt gewonnen? Ja, het is wel belangrijk. Terwijl als je hem zelf hoort praten, dan denk je, dat heeft hij wel door hoe belangrijk het is. Het is een hele vrolijke man die goed de trainerstaal beheerst. Hij is lang aan het woord en hij zegt weinig. En hij is voortdurend had een heerlijke wedstrijd eigenlijk gezien tegen Tsjechië. Hij had ook goed geslapen de afgelopen dagen. Het proces loopt heerlijk. Hij is eigenlijk echt aan het genieten van het geheel. Daar waar bijvoorbeeld sterspeelster Miedema en Kiepse van Veenendaal na die wedstrijd tegen Tsjechië echt zwaar teleurgesteld van het veld kwamen. Ook zeiden van ja, het was helemaal niks. Dat zeiden ze nog wel in nette bewoordingen, maar daar kwam het wel echt op neer. Maar deze Parsons, ja, die heeft natuurlijk Wiekman opgevolgd. Is ook een hele lastige taak, hoor, na een aantal jaren van succes. En een team wat hier en daar toch ook wel een heel klein beetje over zijn hoogtepunt heen is. En wat weinig vernieuwing heeft gekend de afgelopen jaar. Dus hij zit ook wel in een wat lastige positie. Maar ja, hij wil het allemaal een beetje downsizen, zeg maar. Hij zegt over alles van, nou, het loopt eigenlijk best wel aardig. En we moeten de verwachting ook niet te hoog maken. Kortom, hij probeert de druk bij het elftal een beetje weg te halen, maar het komt niet altijd helemaal echt en reëel over. Want die wedstrijd van vanavond is toch wel echt heel belangrijk, ja. Tegen IJsland, wat zijn de kansen voor Oranje? Nou ja, kijk, normaal gesproken zou je zeggen, Nederlands elftal in goede doen tegen IJsland, dat mag niet het allergrootste probleem zijn. Nederland staat 4e op de wereldranglijst. Dat is een enorm hoge positie natuurlijk. IJsland staat 16e. Maar ja, als je dan bedenkt dat Tsjechië, waar ze afgelopen vrijdag thuis tegen speelde, 27e staat. En dat Nederland na die wedstrijd eigenlijk blij mocht zijn met de 1-1. Er werd een Tsjechische goal afgekeurd voor de rust, waarvan heel veel mensen zich afvroegen waarom dat was. En ja, de gelijkmaker kwam een beetje uit de lucht vallen. Miedema is daar gelukkig dan altijd nog om dat verlies af te wenden. Maar als je dat optelt en bedenkt vanavond, een beetje koud daar in IJsland, het waait en niet in helemaal goede doen. En de druk er volop, want het is een pool van 5. Je speelt 8 wedstrijden. Nou, daarvan 2 tegen Cyprus. Die gaat iedereen winnen, kan je ongeveer wel aannemen. Dus je moet het in 6 wedstrijden doen. Ja, als je dan na 2 wedstrijden, et cetera, geen doemscenario, maar als je die wedstrijd verliest, ja, dan zit je ineens in een hele moeilijke positie, want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks. En de nummer 2 gaat met 9 landen spelen om 2 plekjes. En ja, het is een pool waarin ook nog Wit-Rusland. Er kunnen veel verliespunten vallen. Maar verlies zou vanavond wel een hele, hele slechte stap zijn voor Nederland. Gelijkspel mag nog. Maar goed, als hij toch Nederland een beetje op de rit heeft gekregen, moeten ze die wedstrijd op kwaliteit wel kunnen winnen. Maar het elftal is niet helemaal in goede doen. Dus zeker is niemand op dit moment. Dat is het verhaal van de Nederlandse voetbalvrouwen. Dan nog even naar Barcelona. Gisteravond speelde tegen Granada. 1-1 gelijkspel. Op het laatst uit het vuur gesleept. En ja, dat betekent dat alles en iedereen het weer heeft over Ronald Koeman natuurlijk. Ja, het is eigenlijk bizar, want de competitie is 4 wedstrijden onderweg. Er is die hele lange zomer geweest waarin die vrede getekend is. Barcelona staat vol van de stress. En ja, stress heb ik ooit wel eens geleerd, is het verschil tussen verwachtingen en realiteit. Nou, de realiteit is dat Barcelona gewoon een heel matig elftal heeft. En daar kan Koeman ook niet zoveel aan veranderen. En de verwachtingen zijn er altijd. Nou is Granada ook wel een hele matige tegenstander, hoor. En na 1 minuut al 1-0 achter. De Jong stond ook te slapen bij die tegengoal. Ja, hele moeizame met alleen maar hoge ballen pompen. 1-1 in de laatste minuut. Het was vooral ook weer het spel wat maakte dat je dacht, ja, zit ik eigenlijk wel naar Barcelona te kijken? Ja, ze hebben dat shirt aan en we kennen er een paar, dus ze zijn het echt. Je ziet ook aan Koeman dat hij leidt langs de kant. De vraag is nogmaals wat hij kan en met dit team en wat je mag verwachten. Wat niet wegneemt, dat ook de Spaanse kranten vanochtend alweer vol uitpakken. En ja, bij een club als Barcelona weet je, als dit soort dingen gebeuren, wie het dan wel moet gaan doen en waar ze het geld vandaan halen voor het nieuwe, niemand weet het, geloof ik. Maar het verhaal Koeman en Barcelona en de druk die er volop staat. Nog 2 komende wedstrijden nu. Ja, die moet hij winnen, wordt nu al geroepen. Nou, als dat allemaal al geroepen wordt over een trainer, dan zou het kunnen zijn dat hij met de kerst weer gewoon in Nederland is. Maar ik geloof dat ik dat een jaar geleden ook al eens geroepen heb. Dus we moeten voorzichtig zijn. Een paar wedstrijdjes winnen en alles draait weer. Maar het is heel, heel moeilijk daar op dit moment. Tom van het Hek was dat. Door dit lekker om mee wakker te worden, zou ik denken. Right place, wrong time. Dr. John was dat uit 1972. Ster. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Zorginstituut adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket. Het gaat om zogenoemde CGRP-remmers. Het zijn dure middelen, zo'n €6.000 per patiënt per jaar. Daarom komen in eerste instantie alleen patiënten met chronische migraine in aanmerking voor vergoeding, bij wie andere middelen niet werken. Jongerenorganisaties voeren vandaag op Prinsjesdag actie bij de Tweede Kamer. Ze roepen op om zo snel mogelijk het leenstelsel af te schaffen. Nu er nog geen nieuw kabinet is, is het lang wachten op een beslissing daarover, ook al is de Tweede Kamer in meerderheid voor die afschaffing. Een onbekend aantal GGD-medewerkers wordt verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht een QR-code konden aanmaken. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over en betaalt daarvoor ruim €8 miljard. Een arts in Texas is door 2 voormalig advocaten aangeklaagd omdat hij de zeer strenge abortuswetgeving in de Amerikaanse staat heeft overtreden. De arts zocht daarmee zelf de publiciteit. De ene aanklacht komt van een oud-advocaat die duidelijkheid voor artsen wil scheppen. In de andere aanklacht wordt de rechter gevraagd de Texaanse wet ongrondwettelijk te verklaren. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Diana Woei. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, het ziet er prima uit. Ik heb net zitten genieten. De maan zien ondergaan, de zon die komt op. En we hebben de eerste vorst aan de grond gemeten op het weerstation Woensdrecht in Noord-Brabant. 0.2. Dus de herfst die komt eraan, maar ja, het weer dat wil nog niet echt heel erg meewerken. Het ziet er nog prachtig uit. Vandaag blijft het bijna overal droog. Er zijn wel wat meer wolken in het noorden dan in het zuiden. Mogelijk valt er een spatje regen of motregen op de Wadden, maar dat stelt niet zoveel voor. De zon die schijnt op veel plaatsen geregeld vandaag. En daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag naar de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is zo'n 18 of 19 graden. En de wind houdt het tamelijk rustig. En wat verwacht je voor morgen? Nou, nog zo'n dag met hogere temperaturen. Ook een frisse start met temperaturen van zo'n 6 tot 9 graden in de vroege ochtenduren. Maar 's middags dan warmt het goed op. We krijgen zowaar een warme dag met zo'n 20 of 21 graden verder landinwaarts. En niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. En de zon die schijnt ook morgen in het noorden geregeld. Oké, dankjewel. Diana Woei was dat. Erwin de Hart nu met Philly Nieuws. Ja, ook vrij positief allemaal. Het is helemaal niet zo druk vergeleken met gisteren. Het rijdt bijna overal lekker door. Op de A7 in Groningen, richting de Duitse grens, weer 4 kilometer file bij knooppunt Julianaplein. De versmalde rijstrook op de Haringvlietbrug geven in beide richtingen 3 kilometer file. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best, 5 kilometer file. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl/autokopen meer dan 70.000 occasions met uitgebreide informatie van onze auto-experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. It's a summer holiday. De frisse berglucht. Het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. 4 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag is het Prinsjesdag en dat betekent dus dat de minister van Financiën met dat koffertje uiteindelijk ook naar de Kamer gaat. En morgen zit hij hier tussen 8:30 en 9:00, Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. En hij is dan helemaal beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. We hebben er natuurlijk zelf ook wel een paar bedacht. Maar als u vergeten vragen hebt aan de minister van Financiën, dan willen we dat graag van u weten via hekje R1JN op Twitter. U mag mailen naar r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. En dan kunt u bericht geschreven achterlaten of er eentje inspreken. Voor Wopke Hoekstra dus, waar hij zijn t-shirt koopt. Misschien wil u dat weten. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan over het enorme bedrag aan coronasteunpakketten. Hoe gaan we dat uiteindelijk terugbetalen? Nou ja, dat soort zaken. En alles wat u zelf verder bedenkt. Kom maar door, zou ik zeggen, via de bekende kanalen. En dan morgen vroeg tussen 8:30 en 9:00 gaan we die vragen stellen aan de minister van Financiën. Ja, Prinsjesdag is anders dan in andere jaren. Geen rijtour, geen publiek. En ook nog steeds geen nieuw kabinet trouwens. Zelfs de Ridderzaal is niet beschikbaar. Prinsjesdag is dit jaar heel anders dan in voorgaande jaren. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Ewout Kiewit. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen Jurgen. Ja, heel anders kan je zeggen toch, deze Prinsjesdag? Ja, zeker. Zeker ook ceremonieel. Is het soberder dan anders. Een beetje als zoals vorig jaar vanwege de coronamaatregelen. Dus dingen ontbreken, vaste elementen die de kijker herkent, zoals de rijtour met de koets, de ridderzaal en de balkonscène met de koninklijke familie. Die zijn er allemaal niet. En er zijn ook maatregelen genomen om zo min mogelijk publiek te trekken. Er staan schermen om de grote kerk heen waar de troonrede wordt voorgelezen. En ook zullen er minder genodigden zijn. Kamerleden mogen niet hun partner of een andere genodigde meenemen. En de staatssecretarissen die mogen er helemaal niet bij zijn. Normaal zijn er zo'n 1000 gasten bij de troonrede. Dat zijn er nu maar 250. En de politiek is natuurlijk afgelopen zomer vertrokken van het Binnenhof. Dus dat zien we ook niet. We zien de tijdelijke Tweede Kamer. Is nog wel één grote vraag. De designated survivor, die is er sinds 2 jaar. Dat was vorig jaar Koolmees. En het jaar daarvoor was het Blok. Dus we moeten heel goed opletten tijdens die troonrede wie we missen. Want die is het dan. Die zit ergens anders. Hè? Voordat er iets echt totaal misgaat, dat er dan iemand is die de leiding kan nemen. Daar komt er op neer. Die leiding is meer nodig dan ooit. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, want Prinsjesdag is het feest van de democratie, zoals dat dan zo mooi heet. Maar ja, in die formatie zit maar geen schot, hè? Nee, inderdaad. En daarmee staat die democratie misschien ook een beetje schril op vandaag. Het is al vaker gebeurd dat er nog geen nieuw kabinet was. Bijvoorbeeld in 2017. Maar het was toen wel in de maak. En iedereen wist over een aantal weken of een aantal maanden, dan hebben we een nieuw kabinet en kunnen we dan echt gaan praten over die begroting van volgend jaar. Over die nieuwe plannen. Maar nu is nog helemaal geen begin gemaakt van die formatie. En dat een half jaar na dat andere feest van de democratie, de verkiezingen. Dat is wel uniek. Dus achter die feestelijkheden van vandaag schuilt ook echt wel die diepe crisis die er op dit moment in de politiek is. De middenpartijen die elkaar maar niet weten te vinden. En daarmee die grote onderwerpen, grote problemen als klimaat en woningmarkt niet aanpakken en voor zich uitschuiven. En dat is wel pijnlijk. Het pijnlijke verhaal van vandaag, wat er een beetje als een sluier overheen hangt. Ik ben ook wel benieuwd wat daarvan terug te horen is in de troonrede die de koning voorleest. En doordat er dus geen schot in die formatie zit, is de miljoenennota die Hoekstra vandaag presenteert ook een begroting die wat minder ambitieus is, die wat meer uitgekleed is. Is nog gemaakt door het demissionaire kabinet. Is daardoor ook onderschreven door die 4 partijen, die 4 oude coalitiepartijen. Maar door die zich voortslepende formatie en die niet optimale verhouding op dit moment, is dat document ook meteen wat minder waard. Dus je kunt je wel afvragen of de Prinsjesdag van vandaag heel veel meer voorstelt dan de traditie die we kennen. Nou ja, dan ook nog eens een keer de cijfers die we gisteravond hebben gezien. Altijd wordt er rond Prinsjesdag onderzoek gedaan natuurlijk. Nou, het vertrouwen in de politiek is tot een dieptepunt gezakt. Dat moeten ze nu toch in Den Haag ook eens een keer begrijpen, lijkt me. Ja, inderdaad. En de grote vraag is ook, hoe winnen ze dat terug? We zagen in dat Ipsos-onderzoek dat het vertrouwen vorig jaar juist heel hoog was. Hè, tijdens het begin van die coronacrisis. Ook te maken met hoe het kabinet toen daadkracht uitstraalde. En er een soort samenhorigheidsgevoel was van hoe gaan we de crisis aanpakken. En nu zien we een half jaar al een mislukte formatie. En daardoor loopt dat vertrouwen ook heel erg terug. Dus wellicht dat diezelfde daadkracht, als die weer hervonden wordt, met misschien vanaf nu wel een snelle formatie die wel die problemen aanpakt, zoals die wooncrisis, de arbeidsmarkt, klimaat, dat dan dat vertrouwen weer een beetje kan worden teruggevonden. Maar ja, dat moet dan wel de komende weken gaan blijken. En daar zien we nog niet zo heel veel van. Nou, heb je gisteren verteld, hè, dat dat is eigenlijk een beetje een uitkomst van afgelopen weekend, dat de waarnemend fractievoorzitter van de VVD, Hermans, Sofie Hermans, op zoek gaat naar meerderheden voor aanpassingen in de begroting voor volgend jaar. Maar ja, ik begrijp dat die missie niet echt op rolletjes loopt nog. Nee, inderdaad. Eigenlijk kan die missie wel de prullenbak in. Want we zagen gisteren de partijleiders van PvdA en GroenLinks, die lieten weten dat Hermans niet bij hen hoeft aan te kloppen. Zij willen niet in de achterkamertjes praten over plannen voor de begroting van volgend jaar, maar willen dat in de plenaire zaal doen de komende dagen met die algemene politieke beschouwingen. Dat willen ze doen, of ze willen zelf met voorstellen komen en die dan misschien met de oppositie gaan rondmaken. Als het gaat over de begroting, dan hebben we gewoon Prinsjesdag. Dan gaan we dat niet ergens achter de schermen doen. Dan doen we dat gewoon hier in de plenaire zaal. Dat hoort heel erg bij die nieuwe bestuurscultuur waar we het met elkaar over hebben. Nou ja, kijk, die samenwerking, dat gaat zich laten zien of niet in het debat wat we de komende dagen zullen hebben in de plenaire zaal. Voor iedereen zichtbaar, voor iedereen te volgen en zo hoort dat ook. Als ze willen onderhandelen met ons, dat kan. Moeten ze ons uitnodigen voor de formatie. Ja, je hoort bij Klaver en Ploemen nog de pijn van de afwijzing, dat zij niet mochten meepraten over een meerderheidskabinet. Maar daarmee wordt dat debat de komende twee dagen wel weer interessanter. Want daar gaat het dus echt over de begroting van volgend jaar. De bal ligt meer bij de Tweede Kamer dan anders. Belooft wel een hoop chaos en het wordt minder georchestreerd, maar misschien ook wel heel verrassend. De algemene politieke beschouwingen dus morgen en overmorgen. Maar eerst vandaag Prinsjesdag. Dat was Ewout Kiewiet. We gaan weer naar Vincent van Rijn, want die is toch maar naar Den Haag gegaan vanochtend. Sobere Prinsjesdag, is er dan helemaal niks doet dat doet denken aan deze dag van de democratie, Vincent? Nou, dat wel hoor. Zo rijden de stadsbussen hier rond met Nederlandse vlaggetjes. Er hangen best veel vlaggen in het centrum. En rondom de Grote Kerk, waar vanmiddag dus de troonrede wordt uitgesproken, staan overal verkeersregelaars, grote zwarte hekken. Dus nou, in die zin met die afzettingen, dat doet wel een beetje denken ook aan andere jaren. Ik sta nu een stukje verderop bij bakkerij Hessing. Dat is een echt familiebedrijf, een begrip in Den Haag. Bakker Steven Hessing, goedemorgen. Wat voor dag is Prinsjesdag, traditiegetrouw, voor de bakkerij? Ja, goedemorgen. Ja, het is een heel bijzondere dag, ieder jaar weer. Er staan altijd veel gebak over de toonbank, oranje te poezen. Dus een bijzondere dag. En Haagse kakkers, dat zie je veel. En dat gaat echt als een trein. Ja, de oranje tompoesen liggen hier achter ons met een toefje slagroom erop. Is dat nou echt een beetje Haagse traditie? Want ja, ik kom uit een ander deel van het land, daar heb je dat niet zo met Prinsjesdag. Nee, maar wij hebben ook echt een grote, bijna een parade noemen we het, met de gouden koets en zoveel mensen die toestromen. Alleen afgelopen jaar en twee jaar is het eigenlijk een beetje sober geweest. Ja, want mensen, ja, er is opgeroepen dat mensen thuis moeten blijven. Ik kan me voorstellen dat daardoor ook de tompoesenverkoop is gekelderd. Of valt dat mee? Nou, naar bedrijven toe deden we een stukje minder vorig jaar. Maar dan zien we dit jaar alweer terugkomen. Alleen in de winkel zien we dat veel mensen juist thuis een oranje tompoesje gaan halen. En met wat mensen toch gezellig voor de tv gaan zitten. Dus die verkoop is zeker toegenomen, ja. Ja, u zit echt in het centrum. Moet het misschien ook wel hebben van de ministeries. Hoe zit het daarmee? Ja, normaal gesproken komen dus de ambtenaren hier allemaal tompoesje halen, gebak, kakkers. Allemaal lekkere dingen om blij te worden. En dan gaan ze met elkaar een uurtje lekker zitten en het volgen en zien tijdens de troonrede. Alleen dit jaar komt het wel al een beetje terug. Ik hoop dat het weer dit jaar wel als vanouds wordt. Ja, u heeft het een paar keer nu over kakkers. Wat is dat eigenlijk? Oh, de Haagse kakkers. Ja, dat is een krentenbrood gevuld met spijzen, honingnoten. En dat wordt heel veel gehaald voor mensen die elkaar wat geven en royaal willen overkomen. En dat is juist wat met mensen ook hier in deze regio elkaar veel geven als geschenk en samen zitten. Dus, ja. Nou is de Tweede Kamer verhuisd, hè, vanwege de verbouwing. Uw winkel ligt nu eigenlijk praktisch een beetje in de achtertuin van de Tweede Kamer. Heeft u daar nog iets van gemerkt? Ja, dat is zeker, want het is nu een stuk gezelliger. We hebben nu in één keer Kamerleden die door de straat heen fietsen. En onze minister-president zit op vrijdagmiddag met een biertje op het terras. Dat is natuurlijk een hele andere setting die het eerst was natuurlijk. En we hebben sowieso een hele gezellige winkelstraat met heel veel leuke winkels. En dit wordt alleen maar nog leuker hierdoor eigenlijk. Ja. En zelf nog iets met Prinsjesdag? Naar bed. Ik heb vannacht gewerkt, dus ik moet ik hoop zo rond een uurtje of 11 naar bed te gaan. En dan ga ik vanavond kijken hoe leuk het is geweest. Vanavond de samenvatting kijken in het journaal. Goed, Steven Hessing, dank. Hier wordt dus druk gewerkt aan de oranje tompoetsen. En ik moet zelf ook weer door naar burgemeester Jan van Zanen. We horen straks hoe die zich voorbereidt op Prinsjesdag. Vincent van Rijn. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Je zou denken dat Mark Rutte wel wat anders aan zijn hoofd heeft, gezien de trage formatie hier in Nederland. Maar ja, wellicht heeft hij ook de oplossing voor de grenskwestie in Noord-Ierland. Keer op keer worden de Brexit-afspraken over Noord-Ierland uitgesteld, omdat de Britten en de Europese Unie maar niet tot een oplossing komen hoe ze het protocol daar moeten implementeren. En nu zit Rutte ertussenin, want volgens de Britse premier Boris Johnson heeft Rutte afgelopen vrijdag aangeboden om te bemiddelen tussen die twee kanten. Maar vanuit Nederland wordt dat dan weer tegengesproken. Contact met onze correspondent in Londen, Fleur Launsbach. Fleur, ze beweren allebei dus iets anders. Wie heeft er gelijk? Ja, er wordt volgens mij wel flink gespindokterd hier aan beide kanten. Het probleem is als volgt. De Britse regering zegt dat de Brexit-afspraken over Noord-Ierland onwerkbaar zijn. En ze willen daar opnieuw over onderhandelen. Toen heeft de Europese Unie meteen gezegd, nou nee, we gaan niet nog een keer dat hele proces opnieuw doen en opnieuw onderhandelen. Dus er is een soort van padstelling. En ondertussen worden de grensafspraken gewoon niet ingevoerd en zit er dus eigenlijk een soort van gat in de Europese markt. En nu was Rutte afgelopen vrijdag hier in Londen op bezoek bij Johnson. En zat ook de Brexit-onderhandelaar David Frost, die was ook uitgenodigd bij dat diner. Dus wij dachten al snel, nou, dit gaat vast over Brexit. Rutte die kwam toen na dat etentje wat vragen beantwoorden. En daaruit bleek inderdaad dat er over dat ingewikkelde Noord-Ierse protocol was gepraat. Maar Rutte gaf wel meteen de nuance. Hij kon natuurlijk niet vanuit de hele Europese Unie praten. Dat is ook niet zijn taak. Dus ik vroeg Rutte, vertrouwt u Johnson eigenlijk nog, aangezien hij zijn afspraken in Noord-Ierland helemaal niet nakomt? Ja, ik vertrouw hem zeker. We hebben hele goede gesprekken gehad. En ik heb ook gezegd, kijk, er is heel veel begrip in Europa dat er hele echt praktische problemen zijn met de uitvoering van het protocol. En daar wil ook Europa echt bij helpen. Maar tegelijkertijd moeten we wel allemaal begrijpen dat het protocol zelf natuurlijk staat. En dat het van belang is om daar ook aan vast te houden. Dat ook de Europese eenheid niet ter discussie staat. Ja, waarom, Fleur, zou Rutte dan moeten optreden als bemiddelaar? Nou, of hij dus een bemiddelaar is, dat wordt dus betwist. Maar hij zegt dus wel, we willen graag helpen. En het lijkt er wel op alsof Rutte hier als een soort van brugfunctie tussen de Europese Unie en de Britten is eigenlijk een soort van aftast, kijkt of er compromissen te vinden zijn. En nou ja, nu Merkel weggaat in Europa, dat is hij natuurlijk de langzittende leider in de Europese Unie. En Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook altijd een sterke band gehad. En door Brexit heeft hij wel even op de rem gestaan. Maar dat wordt nu meer aangehaald. Ja, en Rutte heeft ook gewoon baat bij dat de verhoudingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU verbeteren. Want we drijven heel veel handel met het Verenigd Koninkrijk. Dit gaat dan over het Noord-Ierse protocol. Wat vinden de Noord-Ieren ervan eigenlijk? Nou, die willen zo snel mogelijk een oplossing zien. En die voelen zich eigenlijk belazerd door iedereen. Belazerd door Johnson, want die had beloofd dat er helemaal geen grens zou komen. En die bleek toen later weer wel te komen. En nou, ze hebben ook weinig goeds te zeggen over Europa, want die willen allemaal de regels bij hun implementeren, waardoor Noord-Ierland als het ware wordt afgesneden van Groot-Brittannië, terwijl ze graag juist daarbij willen horen. Dus ja, de grens is erg gevoelig. En ook omdat er een historisch conflict is tussen die twee groepen in Noord-Ierland. Dus waar je die grens ook legt, het geeft spanningen. Dus daarom is het een ingewikkelde kwestie en wordt het steeds uitgesteld. En je kan eigenlijk wel zeggen, het is het meest gecompliceerde stukje van Brexit. Dus of we daar binnenkort met of zonder de hulp van Rutte een oplossing over gaan vinden, nou, ik ben benieuwd. Ja. Wij allemaal natuurlijk. Dat was Fleur Launsbach vanuit Londen. Dan nu de sport. Twee weken geleden liet bondscoach Louis van Gaal een bommetje vallen op de persconferentie. En er is nog een keeper ook in Duitsland. Die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord. Maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naartoe bijvoorbeeld. Goed zo. Wij Flekken heet hij. Flekken. Dan weet hij al dat we komen kijken. Ja, zo word je ineens genoemd. Freiburg-doelman Mark Vlekken dus. En hij behoort tot de voorselectie van Van Gaal. In het L1-programma Avondgasten Sport reageerde Vlekken zelf op zijn uitverkiezing. Ja, ik had wel al een klein beetje voorgevoel dat er iets zou komen. Dat de club me natuurlijk had laten weten dat de KNVB contact op had gezocht. Maar als je dan daadwerkelijk je naam tussen die grote namen in ziet staan in de voorselectie, dan straalt er heel wat trots uit vanuit je lichaam. Ja, en op 1 oktober maakt Van Gaal dan de definitieve selectie bekend van het Nederlands elftal. En dan weet Vlekken dus helemaal zeker of hij hierbij zit. Tennisser Stefanos Tsitsipas laat zich alsnog vaccineren tegen het coronavirus. De Griekse tennisser twijfelde eerst over het nut van het vaccin en wilde zich pas laten prikken als het verplicht werd voor deelname aan toernooien. Dat leverde hem toen een hoop kritiek op in zijn vaderland en Tsitsipas komt nu terug op zijn uitspraken. Ik ben geen medicus, maar een tennisser en mijn mening hierover doet er eigenlijk niet toe. Ik zal me laten vaccineren, zodat ik ook weer naar winkels en restaurants kan. Zo zei hij in het Griekse televisieprogramma Antenna. En wielrenster Ellen van Dijk siert de voorpagina's van de Nederlandse sportkranten. Snelle Ellen, kopt de Telegraaf en het AD spreekt van een dijk van een tijdrit. Gisteren werd Van Dijk voor de tweede keer wereldkampioen tijdrijden. Ze was van tevoren al een van de favorieten en maakte dat ook volledig waar. Ze liet de Zwitserse Marlen Reuser en Annemiek van Vleuten achter zich. In 2013 werd Van Dijk ook al wereldkampioen. Maar toen vond ze het moeilijk om de regenboogtrui, die bij de titel hoort, te dragen. Vanwege de extra druk die dat dan oplevert het hele seizoen. Maar dat is deze keer anders. Ik wil er nu echt van genieten, zo zegt Van Dijk. En dan gaan we weer naar Erwin, want hoeveel kilometer staat er nu? Er staan 27 files, totale lengte ongeveer 150 kilometer, vertraging 250 minuten. Reken maar uit, weinig opmerkelijks op de weg te melden vanochtend, gelukkig maar. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, dan wel een vlekje door een kapotte vrachtwagen tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp, 7 kilometer file. Dave, yeah, I got a little song I wanna sing, yeah! Eddie Floyd wrote the song for me. Oh, yes, he did, brother. And I believe I could tell the world about it. Yeah. He told me to tell him about my baby. Oh, baby. And I got to sing the song. All brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about the song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you soon. Yeah. What You Mean To Me. Sam en Dave waren dat uit de jaren 60. 7 minuten voor 8 is het. Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is als tweede geëindigd in de lijst van 100 beste groenterestaurants ter wereld. Dat is een lijst van We're Smart Green Guide. Beste van de wereld is overigens La Distillerie in Luxemburg. En het idee achter die lijst is om meer aandacht te vragen voor groente en fruit. En eerder kreeg De Nieuwe Winkel ook al een Michelinster. En de chef en eigenaar daar is Emiel van der Staak. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nou een felicitatie waard, de tweede plaats? Of moet ik u troosten omdat u niet nummer 1 bent geworden? Nee, we hebben nog iets te wensen over. Maar ik denk dat het wel een felicitatie waard is. Ja. Je staat ook niet zomaar in zo'n lijst. Dus ik ben er wel blij mee. En met stip gestegen, want vorige keer nog 54 en dan nu nummer 2. Ja, het kan verkeren. Dat is toch wel geweldig om te ervaren. Dat is een enorme stijging. Hebben ze er ook bijgezet waarom dat is? Goeie vraag. Ik denk omdat wij net even een stap verder gaan als alle anderen. En we hebben ons enorm ontwikkeld in het afgelopen jaar. En dan is die lockdown in zekere zin ook nog ergens goed voor. Het gaf ons de tijd om na te denken over wat we doen en hoe we het invullen. En we hebben veel tijd genomen ook om nieuwe dingen uit te proberen. Dus die evolutie is gewoon versneld. En misschien is dat wel de reden waarom we zo gestegen zijn. Kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? Want dat betekent dus veel uitproberen, bijschaven, dat soort zaken? Nee, precies. Veel testen in de keuken. Wat wij doen is eindeloos dingen proberen op zoek naar mooie smaken. Want uiteindelijk gaat het om lekker eten. En dat betekent ook dat er heel veel mislukt. Dat hebben we ons eigen gemaakt. Dat vinden we zelf leuk. Dan weten we ook dat we verder komen. En een van de voorbeelden is misschien wel dat we van de Chinese mahonie, een prachtige boom met gevederd blad, niet alleen van de bladeren, die kan je zo wel eten, ze zijn heel erg lekker, maar ook van het hout, inmiddels een bouillon kunnen trekken. En die bouillon die heeft dan weer de smaak van kippenbouillon. En dat kan alleen maar ontstaan doordat je eindeloos veel dingen probeert en je continu blijft afvragen, wat zou er gebeuren als en hoe kunnen we dat het beste aanpakken? En dat is de lol van mijn werk. Ja. Hoe begint zoiets eigenlijk? Want u weet dan dat die bladeren van mahonie te eten zijn. En dan is het idee van, laat ik dat hout eens in een emmer met water gooien en kijken wat het dan doet? Nou ja, om die boom arbotechnisch verantwoord te blijven oogsten, moet die ook geknot worden. En tijdens het knotten komt er heel veel aroma vrij. En dat riep inderdaad de vraag op van wat zou er gebeuren als we dat hout gebruiken als ware runderbot en we gaan er bouillon van trekken. En zo begint dat en dan is het een proces van maanden voordat je iets krijgt wat een keer niet bitter is en vervelend om te eten. Dat is de sport van mijn werk. U hebt vroeger wel met vlees en vis gewerkt, ook veel. Ja, zeker. Ik vermoed zelfs de beste groentekoks. Dat zijn vis- en vleeskoks, want je moet toch al die technieken beheersen. Dus ik ben ook helemaal niet tegen vlees. Het is ook hartstikke lekker. Maar is dat anders dan dat je... Want vraagt groente meer... Is dat bewerkelijker of iets? Hoe moet ik dat zien? Ja, nee, het is zeker anders. Want met vlees, ja, dat weten we allemaal, om en om bakken. En het is gewoon hartstikke lekker. Ik zal het niet ontkennen. Maar met groenten en met planten kan dat ook bereikt worden. Alleen moet je iets meer moeite doen. En je moet iets creatiever zijn. Maar dan kan dat ook. Dan kun je ook gerechten maken die net zoveel voldoening geven als dat het eten van vlees dat geeft. En het is dus leuk om ook daarin weer, net met het voorbeeld van die mahoniebouillon, om daarin hele nieuwe wegen te vinden. Dat is absoluut iets wat voldoening geeft voor mijzelf als vakman, als dat lukt. En uiteindelijk natuurlijk voor de gasten, want die zitten daar lekker van te eten. Dat is het uiteindelijke doel. En het is ook belangrijk, want we kunnen niet verder op de weg die we zijn ingeslagen. De toekomst is nou eenmaal minder beesten en meer planten. Ja. U had al een groene ster, u hebt ook al een Michelinster. Nu deze erbij. Nou, gefeliciteerd en op naar de nummer 1 positie, zou ik zeggen. Emiel van der Staak is dat, van De Nieuwe Winkel in Nijmegen. NTO Radio 1. De tweede Prinsjesdag in coronatijd. Ik vind echt niks. Ja, het is wel een beetje jammer. Dus ook nu geen glazen koets en geen rijtoer. Jammer. Nou, jammer. Dat is heel jammer. Dat is heel jammer. En ook geen balkonscène en geen publiek langs de kant van de weg. Zielig, hè? Leve de koning. Maar wel hoera. De troonrede. Hoera. De miljoenennota. Hoera. Leden van de Staten-Generaal. En reacties op alle politieke plannen. Bouwen aan een hechte samenleving. Luister Prinsjesdag op 1. Op NPO Radio 1. Vanmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ster.

Er zijn vanochtend weinig bijzonderheden op de weg. Wat opvalt is de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam door een kapotte vrachtwagen 7 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan 20 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle is een ongeluk gebeurd bij afrit Ermelo. 4 kilometer file geeft een kwartier extra reistijd. En ook een kwartier extra reistijd op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Stichting MS Research wil toptalent behouden voor onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor multiple sclerose. Dankzij hun subsidie heb ik een eigen onderzoeksgroep kunnen starten. Wij onderzoeken de werking van nog onbekende vetachtige stoffen in het hersenweefsel. Zo brengen we in kaart wat er bij mensen met MS precies misgaat. In dit ambitieuze project willen wij uiteindelijk een radicale verbetering teweegbrengen bij de diagnose en vervolgens de behandeling van multiple sclerose. Steun alsjeblieft dit onderzoek. Ga naar msresearch.nl en doneer. Ik ben dokter Gijs Kooi, MS-onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. De werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik die hebben wel degelijk gezorgd voor schade aan huizen langs dat kanaal. Blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksbureau Deltares. Die gaat over praten met Harry Broekhuizen. Die is voorzitter van de stichting Kant Nog Wal. En zelf woont hij ook in een van die huizen langs dat kanaal. Meneer Broekhuizen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Even over die schade van de huizen. Want dit hele verhaal speelt al jaren. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, om heel kort door de bocht te zijn, na het uitbaggeren van het kanaal, het verdiepen van het kanaal, is er in een rap tempo schade ontstaan aan veel woningen. En de teller staat op dit moment ruim op 400 woningen. En wat voor schade is dat dan? Scheuren in de huizen en zo, dat soort zaken? Dat varieert van kleine scheuren in huizen tot huizen die totaal in de stut staan, die voorover of achterover hellen. En waar het huis tegengehouden wordt door enorme balken. Om te zorgen dat het niet verder inzakt. Waar hebt u zelf last van? Wij hebben hier zelf last van wat kleine scheuren. Wij horen tot de categorie wat mindere schade. Maar we hebben achter het huis wel dat een aantal muren gestut zijn. Maar het is een beetje vergelijkbaar met de beelden die we in Groningen ook wel zien. Dat mag u zo zien, inderdaad. Ja. Nou is het dit rapport van Deltares een belangrijke conclusie. Want zij zeggen dus, die werkzaamheden aan dat kanaal die hebben wel degelijk gezorgd voor die schade. Dus dat is winst voor u, lijkt me dan. Dat zou winst kunnen zijn. Dat is ook iets positiefs. Alleen als je nu naar de bewoners rijdt en vraagt van wat betekent dat voor jouw individuele schade, dan kunnen ze geen antwoord geven. Want het hele rapport moet nog vertaald worden richting de bewoners. Wat betekent dat nou voor jou? En wat heel belangrijk is, de bewoners zitten niet te wachten op een snelle schadeafhandeling. In die zin, ik wil gauw mijn huis erin in orde hebben. Wat veel belangrijker is, dat de oorzaak aangepakt wordt, zodat mensen ook duurzaam kunnen herstellen. Dus je hebt eerst het duurzame gebiedsherstel. Wat is de oorzaak? En dan kun je pas ook goed je huizen herstellen. En hoe moet dat, want daar hebt u vast zelf ook over nagedacht, hoe moet dat wat u betreft gebeuren dan? Nou, het belangrijkste is dat er gekeken wordt wat de oorzaak is. Het rapport is heel lijvig, 600 pagina's. Moeten we ook verder nog bestuderen. Maar daar zal een lijn uit moeten komen en daar moet men mee beginnen. We moeten ervoor zorgen dat we weten wat die verzakkingen, hoe die verzakkingen komen. Ja. Ja, en daar moet een plan de campagne op gemaakt worden. Want het heeft geen zin om nu te gaan herstellen en dat dan volgend jaar de boel weer onderuit gaat. Nee, precies. Er zijn al een aantal schaderegelingen van kracht. Mensen krijgen al schadebedragen toegewezen. Maar de tendens is wel dat mensen heel bang zijn om te herstellen, omdat je niet weet hoe het volgend jaar is. En wij zien nog dagelijks dat mensen melden dat hun schade erger wordt, of er komen zelfs nog nieuwe schadegevallen bij.

Want Frankrijk is één van de 27 lidstaten. En als die dan zo'n dreun gekregen heeft, ja, dan moet je daarachter gaan staan. Maar het conflict op scherp stellen, eigenlijk kan de EU dat niet zomaar. De toon was ook wel echt heel anders. En bij Frankrijk hoorde je eerder, daar liepen de emoties heel hoog op. Er werd gesproken over een dolksteek in de rug, over verraad. Ambassadeurs werden teruggetrokken. Maar dat soort taal hoorde je niet van deze Joseph Borrell net. Hij zei dat die deal ingaat tegen eerdere oproepen tot meer samenwerking. En daar is de EU natuurlijk niet blij mee. En behalve Joseph Borrell hoorden we ook nog vannacht de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Die heeft tegen nieuwszender CNN gezegd dat naar aanleiding van deze deal veel vragen zijn waar zij antwoord op wil hebben. Dat er veel teleurstelling is, vooral ook pijnlijk, dat de EU ook helemaal niet van tevoren geïnformeerd is over deze overeenkomst. Terwijl dat wel gemoeten zou moeten zijn volgens haar. Dus ja, ze zijn allemaal niet amused. Maar hij blijft netjes in zijn woorden, maar ze steunen dus Frankrijk wel. Leg eens uit waarom dat AUKUS-pact, zoals dat heet, voor zoveel onrust zorgt in Europa. Ja, ik denk dat het vooral wat pijn doet is dat de EU helemaal niet geïnformeerd is dat dit eraan zat te komen. Dat Frankrijk zo aan de kant geschoven is, dat doet pijn. En het speelt ook breder, want het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Het doet natuurlijk denken aan de beslissing van de Amerikanen om zich uit Afghanistan terug te trekken. Ook daarover werd niet van tevoren gecommuniceerd of overlegd met de Europese Unie. En ook daarover zit die frustratie hoog. Ja, de EU wordt niet gekend in dit soort grote beslissingen. Blijkbaar doen ze er niet toe. En dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. En vorige week zei de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, juist nog dat ze vindt dat de EU zelf veel meer gezamenlijk moet optrekken in het buitenlands beleid om meer autonoom te kunnen zijn. Ze had het bijvoorbeeld over een defensieunie om een blok te kunnen vormen. Maar ja, dat kan ze allemaal wel willen, maar het ligt heel ingewikkeld. De landen, die 27 landen, die moeten het dan onderling eens zijn. De belangen liggen ver uit elkaar en dat is niet zo. Dus ja, als je er dan als EU een paar keer achter elkaar zo buitenspel gezet wordt, dan zorgt dat logischerwijs voor die onrust. Kan de EU nog iets doen nu? Nou, niet heel erg veel. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Dat staat wel vast. Volgens nieuwswebsite Politico denkt de Europese Commissie na over het uitstellen van een overleg tussen de Europese Unie en Amerika. Dat gaat dan over handel en technologie. Dat overleg zou eind deze maand zijn. En Amerika heeft een belang. Die wil dat de Europese Unie meer gegevens gaat delen met hen. Maar de voorzitter van de Europese Commissie die heeft gezegd dat ze niet zomaar kan overgaan tot business as usual. Dat een van de lidstaten, Frankrijk, is behandeld op een manier die niet acceptabel is en dat ze dus eerst antwoorden wil hebben. Maar achter de schermen hoor je toch ook wel andere geluiden. Er zijn ook landen die afgeblazen deal vooral als pech voor Frankrijk beschouwen en het verder niet al te hoog willen laten oplopen. Dus aan de ene kant, ja, niet doen alsof er niets gebeurd is. Maar aan de andere kant ook niet te fel reageren. Want aan grote ruzie met Amerika heeft de Europese Unie uiteindelijk ook niks. Want ze willen natuurlijk juist serieus genomen worden. EU-correspondent Kiesja Hekster was dat. Krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Steeds meer asielkinderen komen in hun eentje naar Nederland, schrijft het AD. Het aantal kinderen dat zonder ouders naar Nederland komt zit op het hoogste niveau sinds de vluchtelingencrisis in 2016. Iets minder dan de helft van de kinderen komen uit Syrië. Die komen vaak vanuit andere Europese vluchtelingenkampen waar de omstandigheden slecht zijn naar Nederland. De looneis van 100 euro bruto extra per maand die vakbond FNV gisteren op tafel legde is onrealistisch en onhaalbaar. Dat zegt werkgeversvereniging AWVN in de Telegraaf. Het klinkt sympathiek, maar het jaagt bedrijven op enorme kosten, zegt de werkgeversclub. En daardoor gaat waarschijnlijk ook de prijs van producten omhoog en het is niet goed voor de werkgelegenheid. Was de afgelopen maanden druk op de afdeling spoedeisende hulp van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes. Het gaat vooral om mensen met een gebroken heup. Deze arts heeft er wel een verklaring voor, is te horen bij Omroep Zeeland. Het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld de verkoop van e-bikes, dat heeft een grote vlucht genomen. Dus dat zijn, om het zo te zeggen, hofleveranciers van ongevallen. Door de druk op de spoedketen is het zo dat we, terwijl we juist wilden opschalen om meer operaties te kunnen doen, dat we 2 weken geleden toch weer hebben moeten zeggen, ja, we moeten weer een tandje afschalen. Er lagen deze zomer 20-30% meer patiënten in het ziekenhuis in Goes vergeleken met eerdere zomers. En in Griekenland is gisteren opnieuw een bosbrand uitgebroken, meldt persbureau AFP. Inwoners van een kustplaats zo'n 40 kilometer ten noordoosten van Athene moesten worden geëvacueerd. 20 brandweerwagens en 70 brandweerlieden zijn ter plaatse om te blussen. In Griekenland zijn ze nu extra waakzaam, omdat in augustus 100.000 hectare aan natuur door brand in de as is gelegd. En in Ecuador is een Chinese man opgepakt die met 213 dode zeepaardjes op het vliegtuig naar Amsterdam wilde stappen. Lokale media schrijven erover. Hij had de dieren in plastic zakken in zijn bagage zitten. Zeepaardjes worden beschouwd als bedreigde diersoort. Ze zijn vooral in Azië populair, omdat daar wordt gedacht dat ze het libido verhogen. Erwin de Hart, verkeersinformatie. Er staan op dit moment zo'n 40 files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is eentje om er rekening mee te houden. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. In Noord-Holland op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn 3 kilometer stilstaan. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. 19 minuten over 8 is het. Volgens sommige economen staat Brazilië op de rand van stagflatie. Dat is een combinatie van stagnerende economische groei en inflatie. Gas, licht, water, benzine, levensmiddelen, alles is flink duurder geworden. En miljoenen Brazilianen hebben daar last van. Vooral mensen die door de pandemie toch al op het randje van armoede leven. Onze Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems die ging boodschappen doen met een familie in São Paulo, de grootste stad van Brazilië. Er is crisisberaad bij de familie Mora. Aan de eettafel in een veel te krappe woonkamer zit Vanessa met haar familie te tellen en te rekenen. Nee, die factuur is al betaald, zegt Junior, en dat is haar broer. Die woont weer thuis sinds hij werkloos werd door de pandemie. En ook Vanessa heeft door de coronacrisis geen vast werk meer. Ook zij woont weer bij pa en ma met haar 10-jarige zoon in een appartement van 55 vierkante meter. Haar ouders krijgen een klein pensioentje, maar het is niet genoeg. De rekeningen stapelen zich op. De familie Mora was nog niet zo lang geleden een typisch Braziliaanse middenklasse familie. Nou, nu niet meer, zegt Vanessa. We hebben niet eens een ziektekostenverzekering meer. Ik denk dat je ons nu wel echt arm kan noemen. Vandaag hebben we 100 real voor boodschappen, zegt ze. Vanessa en haar vader gaan naar de supermarkt om de hoek. Daar krijgen ze steeds minder boodschappen voor hun geld. En dat wordt elke dag een groter probleem. De gemiddelde Braziliaan eet zo'n beetje elke dag bonen met rijst. Dat is de basis van het Braziliaanse dieet. Ja, en die bonen die kosten vandaag bijna 8 real. Dat vindt Vanessa echt duur. Het is het dubbele van wat ze begin dit jaar kosten, zegt ze. De laatste maanden is het heel hard gegaan met de prijzen. Dus iedereen houdt zijn hart vast. Hoe duur is het volgende maand? Vanessa moet 98 real afrekenen. Ik heb nog wat over, zegt ze. Ik heb in de supermarkt afgesproken met Thomas Sarki. Een econoom gespecialiseerd in inflatie. Maar je kan beter zeggen geobsedeerd. Hij heeft zelfs een grafiek op zijn arm laten tatoeëren. Dit is de geschiedenis van de inflatie in Brazilië, zegt hij. En hij wijst op een streep die bijna van zijn arm verdwijnt. Dat was de piek, zegt hij, de tijd van de hyperinflatie. En depois aqui é a estabilização in 94. En dan wijst hij op een lijntje naar beneden en de streep blijft daarna min of meer recht. Vanaf 1994 was de inflatie hier onder controle. E muitos brasileiros se lembram e têm medo dessa época de inflação altíssima. Maar veel Brazilianen kunnen zich die tijd nog herinneren, zegt Sarki. En ze zijn heel bang dat we weer zoiets gaan meemaken. Zo erg als toen is het nog lang niet, maar de prijzen stijgen wel flink. Nog gebeurt dat op zich op veel plaatsen. Dat komt door de pandemie. Maar hier in Brazilië is meer aan de hand, zegt de econoom. A gente está diante de uma tempestade perfeita. Het is een perfecte storm. Er komt van alles tegelijk. A seca. We hebben te maken met extreme droogte, waardoor veel voedsel duurder wordt. Maar ook de elektriciteit wordt duurder. Want die komt meestal van waterkrachtcentrales. Além disso, a gente tem ruído político que deixa nossa moeda muito mais valorizada. En daarbovenop natuurlijk de politieke onrust onder president Bolsonaro. Daardoor zakt de real en dat maakt de inflatie erger. Isso afeta os preços dos bens aqui no Brasil de modo geral. Aan tafel gaat het over de prijzen. Eu acredito que sim, é a culpa do governo. Vanessa geeft de regering de schuld van de economische ellende van haar familie en het land. Na minha casa todo mundo votou. Ik heb niet op Bolsonaro gestemd, zegt ze. Maar mijn ouders wel. En die hebben nu spijt. Mas esse homem é necessário ele embora. Zolang hij president is, zegt haar moeder, wordt het niet beter. Met moeite hebben ze vandaag weer hun kostje bij elkaar gescharreld. Não tem como fazer mais mágica. We kunnen niet blijven toveren, zegt Vanessa. Ik maak me echt heel veel zorgen over de toekomst. Se piorar, ferrou. Vanuit São Paulo, een bijdrage vast dit van correspondent Mark Bessems. Sophie, jij hebt zicht op wat er allemaal zo binnenkomt aan vragen ook. Hè? Ja, niet alleen voor de minister. Ja. Want dat gaan we morgen ook doen. Die is hier te gast morgen tussen 8:30 en 9:00. Minister van Financiën, Wopke Hoekstra. U mag daar vragen aan stellen. Nee, maar ook gewoon de vragen voor vandaag. Vergeten vragen. Ja. Kwamen ook al wat vragen aan Wopke Hoekstra binnen, hoor. Ja, oké. Okay, ja. Maar dat is pas morgen. Nu voor vandaag, 8:15 weer, doen we dat. Vragen aan en opmerkingen. Kom maar door, hekje R1JN via Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl. Of download de app van NPO Radio 1. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time. Since forever, I ain't lying. You ain't gonna see me crying. Wasted time. Zangeres Nona is dat. Haar nieuwe liedje heet Better Than Ever. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, straks vanaf 9:30. Waar gaat het over? Over het vertrouwen in de heren en dames politici. Net zo traditiegetrouw als Prinsjesdag zijn ook de onderzoeken naar het vertrouwen in de politiek. En in de dames en heren die daar zitten. Nou, ik denk dat iedereen wel heeft meegekregen. Dat maakt niet uit welk onderzoek je bekijkt. Het vertrouwen is ten opzichte van een jaar geleden drastisch gedaald. Dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Het antwoord misschien wat minder makkelijk. Wat moet er gebeuren om weer vertrouwen in de politiek terug te krijgen? Dus wat moeten de heren en dames politici doen? Doen voor u te zeggen van ja, als ze dit nou doen, dan heb ik er weer een beetje vertrouwen in. Is het zo simpel als een nieuw kabinet en klaar? Zegt u nou, dat is wel iets te eenvoudig gezien. Is het de toonzetting naar elkaar toe, naar de buitenwereld toe? Specifiek misschien meer op een woningmarkt gericht of de gezondheid, het coronabeleid. Dus wat moet er veranderen voor u om het vertrouwen weer te krijgen? Of zegt u nou, dat hele negatieve gedoe de hele tijd, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima gaan. Dan mag u natuurlijk ook bellen. Want als je kijkt naar de peilingen voor als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zouden die verschuivingen, met uitzondering van het CDA, eigenlijk helemaal niet zo groot zijn. Dus praat mee straks. 0800 1101 is het telefoonnummer. Dat kunt u nu al bellen. 0800 1101. De site is stand.nl. En de vraag dus, wat moet er gebeuren om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen? Ja, en we hebben morgen, dus zit Bob Hoekstra hier. Nou ja, dit is ook zo'n vraag die je natuurlijk aan hem zou kunnen stellen. Ja. Hij gaat vanmiddag met dat koffertje naar de Kamer. En dan gaan ze daar morgen en overmorgen uitgebreid over praten. Morgen dus tussen 8:30 en 9:00 hier bij ons in de uitzending. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Die zal vandaag ook wel wat vragen links en rechts krijgen. Maar als u nou nog een vergeten vraag hebt voor hem, stel hem via ons. En dan gaan we dat natuurlijk allemaal mooi op een rij zetten. En dan gaan we die morgen voorleggen aan Wopke Hoekstra. Hekje R1JN via Twitter. U kunt mailen r1jn@nos.nl. Of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Morgenavond in Close-up, een documentaire over de Britse kunstenaar Lucian Freud, die opvalt door zijn kritische en eerlijke portretten. Lucian Freud, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Ster. NPO Radio 1. 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Den Haag maakt zich op voor een sobere Prinsjesdag. De koning maakt geen rijtour met een koets of militaire parade in Den Haag. En er is ook geen balkonscène op Paleis Noordeinde. De koning leest de troonrede voor in de grote kerk, waar witte schermen omheen staan, zodat het publiek niets kan zien. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna 2 keer zoveel als het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. De grootste groep bestaat nu uit Syriërs die in de vluchtelingenstroom van 2014 en 2015 naar Nederland kwamen. Een onbekend aantal GGD-medewerkers wordt verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht een QR-code konden aanmaken. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over en betaalt daarvoor ruim 8 miljard euro. Een arts in Texas is door 2 voormalige advocaten aangeklaagd omdat hij de zeer strenge abortuswetgeving in de Amerikaanse staat heeft overtreden. De ene aanklacht komt van een oud-advocaat die duidelijkheid voor artsen wil scheppen, en in de andere aanklacht wordt de rechter gevraagd de Texaanse wet ongrondwettelijk te verklaren. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Diana Woei. Diana, als ik hier kijk naar buiten in Showbiz City, ja, dan staat hij al lekker te schijnen, het zonnetje. Ja, schitterend toch? Ja. Ja, het wordt een fraaie Prinsjesdag. En ja, we hebben ook een primeur vandaag. Want de eerste grondvorst is gemeten van dit najaar. Op het weerstation Woensdrecht, 2/10 graad onder nul vanochtend. En het is nog tamelijk fris hoor. Want in Noord-Brabant ligt het kwik nu zo rond de 4 of 5 graden. Maar op de Wadden, daar is het nu zo'n 13 graden. Want daar is wat meer bewolking aanwezig. Nou, in die verdeling hebben we vandaag dan wolkenvelden. Vooral in het noorden van het land. Maar ook wel geregeld zon in het midden en zuiden. Het blijft overal droog. Nou, een paar spatjes regen of motregen kan ik op de Wadden niet geheel uitsluiten. En vanmiddag warmt het op naar zo'n 18, 19 graden. En de wind houdt het vandaag rustig. Komt vanuit het zuidwesten. En houden we dit ook de komende dagen? Nee. Want morgen wordt het nog mooier. Zo'n 19 tot 21 graden zelfs. Een warme dag. En morgen gaat zelfs de herfst van start. Dat zou je morgen niet zeggen. Dus geniet er morgen van en ook vandaag. Want het is fraai najaarsweer. Maar vanaf donderdag is het dan toch iets anders. Dan waait het flink vanuit het westen. Hebben we op donderdag te maken met veel bewolking. En dan heb je paraplu soms nodig. Want er valt af en toe wat lichte regen of motregen. En dat bij temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar 18, 19 graden. Maar vrijdag in het weekend, dan blijft het weer droog. En dan wordt het zelfs nog warmer dan morgen. Mogelijk zelfs zo'n 23 of 24 graden op zondag in het zuidoosten van het land. Lekker, dankjewel. Diana Woeijer was dat. Erwin de Hart, verkeersinformatie. Dit is ongeveer het drukste moment van de ochtendspits, vermoedelijk. 250 kilometer alles bij elkaar. De meeste files staan in het zuiden des lands. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Nog steeds die opmerkelijke file tussen knooppunt het Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp van 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur. A7 Den Oever-Zaanstad na een ongeluk met 3 auto's bij Hoorn. 4 kilometer file, ook een half uur extra. De afrit is dicht en de rechte rijstrook. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en afrit Ermelo. 8 kilometer file, ook weer door een kapotte vrachtwagen, meer dan een half uur vertraging. A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord. 7 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Ster. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Verduurzaam nu nog met zonnepanelen zonder investering. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Vanavond op NPO 2, de EO-doc The Mole Agents. Een Oscar-genomineerde documentaire over een 83-jarige spion die infiltreert in een bejaardentehuis. La microcamera. Wat is daar precies aan de hand? Kijk vanavond om 22:30 The Mole Agents bij de EO op NPO 2. Bijna 6:05. Het NOS Radio 1 Journaal. Je hoorde het al, een enorme deal voor Shell. Dat bedrijf dat verkoopt een groot olie- en gasveld in de Verenigde Staten. Het Permian Basin. En een deal die Shell meer dan 8 miljard euro oplevert. Nick Wouters is hier van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat zo'n belangrijk gebied voor Shell? Dit is een van de 9 pijlers voor het bedrijf. Het is 6% van de olieproductie wat daar uit de grond komt. 193.000 vaten per dag. Dus echt een belangrijk gebied. Ten westen van Texas. Dus schalieolie die eruit komt. Het is een wat duurdere vorm. Het is ook moeilijker om daar wat winst mee te maken. Shell kocht dat gebied 9 jaar geleden. Kleine 9 jaar geleden. En neemt er nu dus alweer afscheid van, zo'n 9 jaar later. Nou ligt er een uitspraak natuurlijk van de rechter, in mei uitgesproken, dat Shell sneller moet verduurzamen. Moeten we die verkoop dan in dat licht zien? Ja, dat maakt deze deal wel zo interessant. Want had Shell dit ook gedaan als die uitspraak er niet was geweest? Nou, dat zie je in het persbericht van Shell in ieder geval niet terug. Het bedrijf zegt, ja, deze deal levert ons de meeste waarde op, nu, als we het nu verkopen. En we verkiezen waarde boven volume. Dat zijn zo'n beetje de meest stevige teksten die erin staan. Ze zeggen trouwens ook, we gaan niet van de Amerikaanse markt af. We hebben de afgelopen 100 jaar Amerikaanse consumenten van energie voorzien. En we zijn van plan dat de komende decennia nog te blijven doen. Maar wel interessant, want Shell moest van de rechter dus de CO2-uitstoot terugdringen. In 2030 moet het 45% minder zijn ten opzichte van 2019. Ja, en als je dan olie en gas gaat verkopen, dan schiet het wel op. Dus wat dat betreft zou het dus kunnen dat het in het licht is van die uitspraak. En wat gaat Shell doen met de opbrengst? Nou, dat is ook weer interessant. De 8 miljard levert het op. 6 miljard gaat naar de aandeelhouders. En ruim 2 miljard houden ze zelf in kas om de balans te spekken. Geeft aan dat Shell nog altijd goed voor zijn aandeelhouders zorgt. Er was even sprake van een jaar geleden... toen die coronacrisis zo aanwezig was, ook in de oliemarkt, dat ze de aandeelhouders wat minder geld gaven. Maar nu is dat weer helemaal terug met zo'n deal als deze. En die rechtszaak waar we het net over hadden, die is aangespannen door Milieudefensie. Hoe kijken zij naar deze stap? Ja, zij zijn niet enthousiast. Ik sprak met Peer de Rijk. Hij is van Milieudefensie. Hij zegt er het volgende over. Dit is een stapje, maar ondertussen investeren ze natuurlijk nieuw geld in grote velden, Suriname, Nigeria. Dus Shell, wat ons betreft, is Shell nog steeds niet aan het voldoen aan het vonnis. En dat is pijnlijk. En het is ook pijnlijk dat de opbrengst van deze verkoop naar de aandeelhouders gaat en niet naar het vergroenen van het bedrijf. En dat zegt ook Mark van Baal. Hij is van Follow This. Hij dient ieder jaar bij de aandeelhoudersvergadering van Shell een voorstel in om sneller te verduurzamen. Hij spreekt van ideeënarmoede bij Shell, dat je het nu teruggeeft aan aandeelhouders. Dat moet je juist niet doen. Je moet dat geld steken in de energietransitie en dus niet dat terug gaan geven aan de aandeelhouders. Hij wijst ook op het verschil in grootte. Met deze deal gaat er 8 miljard om. En vorige week was het nieuws dat Shell investeert in een fabriek voor biobrandstof. En ja, daar ging dan 1 miljard in om. Dus dat is dan wel verschil. En hij wijst er ook nog op de koper van dit gebied. Dat is ConocoPhillips. Dat is ook gewoon een oliebedrijf. Daar dient hij ook altijd zo'n resolutie in. Daar heeft trouwens nog meer dan 50% heeft ervoor gestemd. Maar hij zegt, ja, daar hebben ze het nog niet helemaal begrepen, want ze kopen nu gewoon dit olie- en gasveld voor 8 miljard. Enig idee hoe er binnen Shell naar gekeken wordt? Nou, ik heb ze gebeld. Ja, ze hebben nog niet teruggebeld. Ik denk niet dat ze heel veel meer gaan zeggen dan in het persbericht. Ja, we weten wel van Ben van Beurden dat hij niet fan is van het verkopen van gebieden om daarmee te verduurzamen. Want hij schreef eerder in een blog, ja, als wij met olie en gas gaan stoppen, dan staan er anderen op die ermee doorgaan. We moeten samen deze energietransitie in gang zetten. Consumenten, bedrijven, overheden. Dus dit is volgens hem niet de oplossing. En ze hebben ook nog altijd dat hoge beroep lopen tegen die uitspraak van de rechter van mei. Dus of ze al helemaal de strategie hebben omgegooid, dat blijkt nog niet uit deze deal. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Gaan we weer naar Vincent van Rijn in Den Haag op Prinsjesdag. Een sobere Prinsjesdag dit jaar. U weet waarom. U hebt ook gehoord, hè, de politie in Den Haag roept op om in ieder geval niet naar die stad te komen, Vincent. Betekent dat dan ook dat het rustig is dit keer? Ja, dat vind ik wel. Er staan vooral veel hekken hier en mensen die controleren of je wel de juiste pasjes hebt om er door te komen, om bij de grote kerk te komen. En daarna staat ook de burgemeester van Den Haag. Die staat al vroeg paraat bij de Grote Kerk. Goedemorgen, Jan van Zanen. Goedemorgen. U bent nog even de laatste voorbereidingen aan het doornemen. Ja, en te kijken en de mensen te bemoedigen. Want de bloemisten, de mensen die alles schoongemaakt hebben, de mensen in de kerk en natuurlijk de mensen van de Eerste Kamer, hè, de gastheer en de gastvrouw. En nog even te kijken hoe het gaat en de hulpdiensten. Nou ja, dat ziet er goed uit. Moet er nog veel gebeuren? Ja, altijd zijn er weer last minute dingen. Er stonden nog wat spulletjes die weg moesten. Er stonden nog wat parkeerborden. Maar dat wordt dan allemaal weer netjes geregeld. Dan heb ik meneer Ruud, die dat al jaren doet. En die organiseert het dan samen met de politie, met de hulpdienst en met onze eigen medewerkers. Net als vorig jaar is ook dit jaar verzocht aan mensen om niet naar Den Haag te komen. Zijn daar nou nog, ik zie heel veel zwarte hekken, zijn er nog veel maatregelen voor genomen? Ja, zeker. Want ja, het, in verband met corona doen we dit. Het moet veilig zijn. Er is niets te zien. Dus iedereen is het hele jaar van harte welkom in Den Haag. Maar vandaag is van Prinsjesdag niks te zien. En dat hebben we natuurlijk bewust gedaan. Er is geen balkonscène, geen rijtour. Ik hoop volgend jaar weer, want ja, dit is nu voor mij mijn tweede Prinsjesdag als burgemeester van Den Haag. Ik hoop het zelf ook een keer mee te maken. Maar die maatregelen hebben we genomen, heel bewust, om het veilig te laten verlopen. Het is een demissionair kabinet en daarom zal er niet ontzettend veel nieuws in de miljoenennota zitten. Nou bent u naast burgemeester van Den Haag ook nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. En ik zag dat u in die rol vindt dat het veel te lang duurt voordat er duidelijkheid is over de verduurzaming van Nederland. Onder andere, ja. We hebben met het demissionaire kabinet namens de gemeente een aantal goede afspraken kunnen maken. Maar dat nieuwe kabinet is echt nodig omdat we ook structureel middelen nodig hebben. Hè? Gewoon centen en maatregelen. Als het gaat om klimaat, als het gaat om de economie, als het gaat om de woningbouw. En we zitten echt met smart op een nieuw kabinet te wachten. Omdat een nieuw kabinet in staat is om ook voor meerdere jaren afspraken te maken. En de gemeente en mijn inwoners zijn niet demissionair. Dus parlement maakt mogelijk dat het een beetje opschiet. En zegt u dan ook tegen uw partijgenoot Mark Rutte van, hey Mark, schiet eens een beetje op? Zeker, en ook in stevige bewoordingen, maar dat doe ik dan achter de schermen. Gisteravond bleek uit een Ipsos-enquête dat het vertrouwen in de politiek ontzettend laag is.

Ja, nou ja, dat is natuurlijk de hamvraag wat er nu gaat gebeuren. Is dit een systeemrisico of niet? Als je kijkt zeg maar, naar de totale schuldenlast van Evergrande, dan komt dat neer op 2-3% zo'n beetje van de totale economie in China, het totale BBP. Dus dat is fors. De overheid lijkt gezien die radiostilte nu vanuit Peking nog niet helemaal te weten wat het gaat doen. Evergrande zelf, bij monden van de topman, of de inmiddels opgestapte topman, moet ik zeggen, maar hij is nog steeds chairman, minister Su. Die heeft gezegd dat Evergrande hier wel uit zal lopen uit dit donkere moment. En ik denk eigenlijk ook wel dat als het puntje bij paaltje komt, dat de overheid hier ook echt wel zou willen instappen. Al was het alleen maar om de sociale stabiliteit zeg maar te kunnen handhaven. Al die mensen die hun geld betaald hebben voor appartementen. Ik denk niet dat men echt over zou willen gaan tot een nationalisatie of iets in die lijn. Maar dat men zeker wel zal willen zorgen dat de pijn beperkt blijft. Dat er zeker pijn gaat worden genomen. Want anders dan is het ook een heel duidelijk signaal naar andere bedrijven in de markt. Wat je ook doet, de overheid red je toch wel. Dus dat er echt wel pijn komt. Maar dat de overheid dus ook wel een heel duidelijk belang heeft om de boel hier enigszins te redden. En er in elk geval voor te zorgen ja, dat de staatsbanken, andere financiële instellingen, dat die niet samen met Evergrande ten onder gaan. China-correspondent Sjoerd Dendaas. Sophie. Ja. Heb je nog wat opvallende zaken gevonden in andere media? Ja, ik denk dat je zelf maar moet oordelen. Oh, nou, laat maar horen dan. Bij hockeyclub USHC in Utrecht mogen vrouwen voortaan ook in een sportbroekje het veld op. Het rokje is niet langer verplicht, zo schrijft RTV Utrecht. Het besluit valt vlak na de Olympische Spelen, waar veel te doen was over kledingvoorschriften voor de sporters. Zo kregen de Noorse beachhandbaldames een boete omdat ze korte broekjes in plaats van bikinibroekjes droegen. De Utrechtse hockeyclub vindt het niet meer van deze tijd dat vrouwen verplicht een rokje moeten dragen. Dat vonden we vreemd en ergens ook een beetje seksistisch, zo zegt een woordvoerder. En dan Ilko uit het Groningse Zuidbroek haalt op een bijzondere manier geld op voor het goede doel. Hij is 24 uur lang aan het gamen voor Kika. De beelden streamt hij online, zodat mensen mee kunnen kijken en kunnen doneren. Zo is te horen bij RTV Noord. En mensen kunnen via een soort van chat kunnen ze met jou praten. En dan zijn er externe sites waar je via kan doneren. Ik heb dan gewoon een site van gewoon een crowdfunding site gekozen waar mensen via kunnen doneren. Mensen uit België, mensen uit Nederland. Nou, ik heb al mensen uit Israël en zo gehad. Ja, de teller staat nu op €2600. En Ilko gaat nog door tot 5 uur vanmiddag. En dan een opmerkelijk verhaal uit Nieuw-Zeeland, waar The Guardian over schrijft. Daar zijn 2 mannen gearresteerd die de coronaregels overtraden. Toen de politie hun auto doorzocht, bleek die vol te zitten met eten van de KFC. Er werden 3 grote buckets kip van de fastfoodketen en tassen vol friet gevonden. De mannen hadden dat elders gekocht en probeerden de stad Auckland in te gaan. Maar daar is het volgens de strenge coronaregels verboden om eten bij restaurants af te halen en kennelijk dus ook bijen te hebben. En daar staan volgens de krant serieuze straffen op. In het ergste geval kunnen overtreders een half jaar de cel ingaan. En dan feest gisteren in Biddinghuizen. Daar werd Wim van 89 gehuldigd, want hij is al 80 jaar muzikant bij verschillende muziekverenigingen. Hij kreeg gisteren van de burgemeester van Dronten een zilveren medaille. Is te horen bij Omroep Flevoland. Als jongen hield ik al van muziek, hè? Maar het was toen in de tijd moeilijk, omdat je midden in de oorlog zat. Maar ja, toen dat gebeurd was, ja, toen ben ik begonnen en nooit erop gehouden niet. Je kunt van alles spelen wat op papier staat, maar de gevoel moet je er zelf wel leggen. Dat is de kwaliteit van een muzikant. Oh, ja, ik speel maar wat. Nou, het was sowieso een bijzondere dag voor Wim, want hij kon gisteren voor het eerst sinds corona weer meespelen in een openluchtconcert van zijn vereniging. Dan gaan we naar Erwin. Met vertraging bij Den Haag richting Amsterdam op de A4 tussen knooppunt de Prins Klausplein en Zoetewoudendorp staat het nog steeds stil door een kapotte vrachtwagen over 9 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht toe tussen Voorburg en Zoetermeer staat nu 3 kilometer stilstaand verkeer. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's. Er zijn 2 rijstroken dicht.

Ook is er veel vertraging door ongelukken, zoals op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn het geval is. In 5 kilometer file. Door een ongeluk met 3 auto's zijn 2 rijstroken dicht op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen het Malieveld en Zoetermeer 5 kilometer stilstaand verkeer. Een ongeluk met 4 auto's, 2 rijstroken dicht en op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een kapotte vrachtwagen die staat er waarschijnlijk nog een half uur, denkt Rijkswaterstaat. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp staat het ook helemaal stil. 9 kilometer, de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Stalnulde en Afrit Ermelo 6 kilometer file en een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de 2 grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Het is de week van de rechtspraak, dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie kijk op nietmeerprikken.nl. Morgenavond in Close-up, een documentaire over de Britse kunstenaar Lucian Freud, die opvalt door zijn kritische en eerlijke portretten. Lucian Freud, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. Het wordt een spannende dag voor de mensen op La Palma. De lavastroom die uit de vulkaan daar komt, op dat Canarische eiland, die bereikt straks de zee. Contact met correspondent Rob Zoutberg. Rob, waarom is dat zo spannend dat die lava in zee komt? Nou, stel het je maar voor. Zeewater is ongeveer 20 graden daar. Die lava 1100 graden. Verwachting is dat er enorme explosies daar komen. Waterdamp die vrijkomt met hoge concentraties chloor. Heeft natuurlijk te maken met het gesteente wat het brandend gesteente dat de zee inloopt. Nou, uit voorzorg is nu inmiddels een hele zeestrook van bijna 4 kilometer voor de kust afgesloten om daar de risico's zo klein mogelijk te houden. Over land heeft de politie ook de toegang tot die kust afgesloten. Allemaal om te voorkomen dat daar mensen die giftige dampen gaan inademen. Sowieso, hè, die lavastroom, rook daarboven, heeft al hoge concentraties CO2, zwaveldioxide, allemaal een hoop giftige boel bij elkaar. En dat loopt dus met die 1100 graden vandaag allemaal de zee in. En die mensen die daar dus normaal wonen, die zijn allemaal geëvacueerd. Is dat het enige of is er nog meer gebeurd vannacht? Nou, er is meer gebeurd. Hè. Je moet bedenken, hè, als je zet de live feed aan vanaf La Palma en je ziet dat de vulkaan 40 uur later nog onafgebroken en even enthousiast aan het spuwen is. Er is een aardbeving ook geweest gisteravond om 10:30, kracht 4. Er is nu sprake op dat terrein van 9 scheuren in het landschap waaruit de lava tevoorschijn komt. Er is een nieuwe stroom. Er was gisteren van 2 stromen naar beneden, naar de kust toe. Er is nu een 3e stroom bijgekomen in de richting van een klein dorpje dat El Paso heet. Nou goed, evacuatie inmiddels. Totaal 6000 mensen geëvacueerd uit dat gebied. Op de vlucht voor die alles verzwelgende stroom. Aantal huizen. En je ziet het op die beelden. Het blijft onwaarschijnlijk om te zien hoe die lavastroom gewoon alles verzwelgt wat het tegenkomt. Huizen worden meegenomen, scholen worden meegenomen. En ik zag net ook beelden van een kerk die nu haastig wordt ontruimd. De beelden en altaarstukken worden daar weggehaald uit de vrees dat die kerk zometeen ook meegaat in die stroom lava. Wat zijn de gevolgen voor het eiland en voor de bewoners? Ja, die zijn groot. Kijk, dit gaat weken duren. En pessimisten zeggen zelfs, dit gaat maanden duren. Het betekent natuurlijk sowieso de verwoesting van een landschap, verwoesting van huizen. Je moet er 1 ding ook bij bedenken. Dit eiland, La Palma, het is een Canarisch eiland, moet het niet zozeer hebben van het toerisme. Dat is klein daar. Maar moet het veel meer hebben van de landbouw. Er wordt daar wijn verbouwd. Maar er wordt ook vooral heel erg veel bananen daar verbouwd. Er zijn enorme plantages. 1 op de 8 inwoners heeft zijn verdiensten, haalt hij uit de bananen op het eiland. eiland. Nou, ook die plantages worden op dit moment meegenomen door de lavastroom. Het grondwater wordt er hevig vervuild. Dus de economische schade, dus niet alleen voor toerisme, maar met name voor landbouw, is daar gigantisch. Rob Zoutberg was dat met het laatste nieuws over La Palma. Het Marengo-proces dan tegen de bende van Ridouan Taghi gaat vanochtend weer verder. Eerst is er een ingelast informeel overleg tussen alle procespartijen. En dat is ook hard nodig, want vorige week liepen de gemoederen opnieuw hoog op in dit hele proces. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, die volgt het van begin tot eind. Matthijs, wat is daar aan de hand? Ja, wat is er niet aan de hand? Hè? Niks gaat normaal in dit proces dat vorige week door een van de advocaten het meest verziekte en vergiftigde proces ooit werd genoemd. Ruzies en verwijten zijn er tussen de kroongetuigen en het Openbaar Ministerie, tussen de advocaten van de kroongetuigen en die van de andere verdachten, tussen het Openbaar Ministerie en die advocaten. Kortom, iedereen maakt ruzie met iedereen. En een week geleden was er een zitting die begon met plechtige woorden over de moord op Peter R. de Vries, maar die eindigde met alweer een wraking. Een groep advocaten vond dat de rechters de schijn van partijdigheid hadden gewekt. En een wraking gebeurt vaker en dan beoordelen andere rechters of de rechters moeten worden vervangen. Maar tot de verbazing van heel veel mensen werd er nou net in dit zeer beladen proces dat zoveel mediabelangstelling krijgt, werd er geen zitting gehouden waar de advocaten hun klacht kunnen uitleggen. De wraking werd vorige week op een formele grond afgewezen met een hele korte schriftelijke mededeling. Ja, dat was tot woede en frustratie van de advocaten. Ze hebben niet eens hun verhaal kunnen doen. Ze voelen zich niet gehoord. Ze zeiden toen, we beraden ons op vervolgstappen. Ja, en het had aan de uitkomst van de wraking misschien wel niks veranderd. En het kan, hè, op deze manier, zonder zitting. Maar juist in deze setting was het olie op het vuur, op de uitslaande brand die al gaande was, zou je kunnen zeggen. En wat gaat er dan vanochtend gebeuren? Ja, ze noemen het een informele bijeenkomst met de professionele procespartijen. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Ik denk een soort uitpraatsessie, dat iedereen zijn hart kan luchten en praten over hoe het verder moet. Er is tenminste een uur voor uitgetrokken, maar dat zou zomaar veel langer kunnen duren als je bedenkt hoeveel zeer er is. Hè. En het komt geen moment te vroeg, zou ik zeggen. Je verbaast je als je dit proces volgt steeds over de toon, de argwaan, de verdachtmakingen, de bittere verwijten over en weer. Dat is allemaal erg contraproductief. Er gaat ook veel zittingstijd aan verloren. En het hoeft niet zo te gaan. Als je kijkt naar dat andere grote liquidatieproces dat nu loopt, het Calovago-proces Eris, waar we het eerder over hebben gehad in de uitzending. Daar is ook een zaal vol met verdachten. Daar is ook een kroongetuige. Maar ja, dat loopt in vergelijking op rolletjes. En daar hebben de rechters vooraf zo'n informele sessie met de procespartijen belegd. Ja. Goed, nou, we gaan zien ook vooral hoe lang het gaat duren dat ze daar achter gesloten deuren zitten. En of het inderdaad gewoon uiteindelijk in de rechtszaal weer verder gaat. Matthijs van der Wiel volgt dat hier op NPO Radio 1. She's good for me, and it will really make me happy. Andrew Gold was dat. Never let her slip away. Het is 9:14. De kritiek van Jan Publiek. Nou, ik ben benieuwd. Nou, vanmorgen hadden wij contact met Gusta Willems van ouderenorganisatie KBO-PCOB, is zij. En dat ging hierover. Zorgeloos van de AOW genieten, wie wil dat niet? Voor zo'n 150.000 huishoudens met een laag inkomen gaat dat in ieder geval niet op. Tot die conclusie komt bureau Regioplan. Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar die zitten nu al in financiële problemen. En die komen nog verder in geldnood als ze de AOW-leeftijd bereiken. Ja, maar onze luisteraar Hans die zegt van mensen tussen 55 en 65 jaar oud, die zijn toch eigenlijk niet echt ouderen? Nou, ik ben het helemaal met me eens. Ja. Kijk, je kent mijn stelling daarover. De kalenderleeftijd zegt helemaal niks. Het gaat om de gevoelsleeftijd sowieso. Maar, kijk, verderom in de uitzending ging het ineens over die troonrede voor kinderen. Ja. Weet je nog? Ja. En toen zei die man van, die kinderen hadden zelf als voorstel ingediend dat kinderen vanaf 13 jaar mogen stemmen. Oh, ja. En mensen van boven de 50 niet meer mogen stemmen, want die zijn oud. Wow. Oh, nou gaat het wel heel erg erin hakken. Ja, nou ja, toen heb ik ook tegengas gegeven. Dus ja, ik ben 56, mag ik dan straks niet meer meepraten of zo? Ja, waar ligt die grens eigenlijk? Wanneer ben je dan ouderen? Ja, we hebben het wel even opgezocht. Ergens staat wel dat de definitie van ouderen, hè, als je dat googelt, dan is die officieel wel vanaf 55. Ja. Dus. Maar ja, de gevoelsleeftijd, daar is gewoon geen stempel op. Nee, maar dat zegt ook niks. Want er lopen overal mensen rond van begin 20. Die zijn al bejaard, denk je dan soms. Maar en zo zijn er ouderen die nog hartstikke actief zijn ook natuurlijk. Dus ja, die leeftijd is ook maar een leeftijd, Hans. Dus we zitten er zelf in hetzelfde schuitje. En ik ben het helemaal met je eens. Nou, over dat gesprek kwam nog een vraag, of eigenlijk een opmerking van Wim. Want Wim zegt namelijk dat er ook heel veel toeslagen en gemeentelijke regelingen zijn voor ouderen, hoe ze zich ook voelen, waardoor het netto-inkomen aanzienlijk hoger kan worden. Hij is zelf 65, heeft een bijstandsuitkering, maar ook een zorg- en een huurtoeslag, wat een groot verschil maakt. En hij vindt dat eigenlijk ook wel eens gezegd mag worden. Want dan komt er dus nog wel wat bij. Ja, dat zegt ook Gusta Willems van de ouderenorganisatie KBO-PCOB. Het is zo dat lang niet iedereen daarvoor in aanmerking komt. In de uitzending noemde ik al de kostendelersnorm. Heb je thuiswonende volwassen kinderen die mee worden geacht te betalen aan het huishouden, dan wordt dat inkomen meegeteld voor ook de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Dus dan krijg je die niet altijd. Dat is de reden waarom ik een lager bedrag noemde waar iedereen recht op heeft. Ja, dus tussen wal en schip. Ja. Zijn er dan ook ouderen? Dan nog even iets heel anders. Vanmorgen toen we contact probeerden te maken met verslaggever Vincent van Rijn, hoorde je dit. Het is bijna 7:11. Ik ga eens even contact zoeken met de verslaggever van dienst op deze dinsdag, Prinsjesdag, Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Hallo? Is hij er? Hallo, goedemorgen. Ja. Hoor je mij, Jurgen? Ja, er zat een beetje, ik denk, meeuwenpoep was het, denk ik, op de lijn, op een of andere manier. Want je hoorde me niet, maar nu dus wel. Prinsjesdag vandaag. Je bent in Den Haag, hè? Ja, Wilma vraagt, meeuwenpoep, is dat heel slecht voor de verbindingen? Ja, het is heel slecht, ja. Ja, ja, dat weet je toch ook wel? Ja, en als je in Amsterdam een verbinding probeert te leggen, is het duivenpoep. Ja. Nee, maar goed, ik roep ook maar wat op zo'n moment. Dat snap je natuurlijk wel. Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Hoewel, we hebben dat natuurlijk even uitgezocht hier. Er is iemand met een stofjas het terrein opgegaan om eens uit te zoeken wat dat nou is met de dienstfiets, met snelbinders. Wat blijkt, er is gewoon ergens een schuif verkeerd opengezet. Oh ja, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja. En goed. En dan, dus hij hoorde mij wel en ik hoorde hem niet. En dat is later is dat gewoon allemaal rechtgezet. Niks aan de hand, mensen. Gewoon doorlopen en blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Heb je het al opgelost allemaal, Erwin? Ja, ik heb het opgelost. En met de files gaat het ook goed. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 3 kilometer. De kapotte vrachtwagen is gemaakt. Vanaf begin jaren 70 hield Telegraafverslaggever Kees Koring zich bezig met moordzaken, met ontvoeringen, andere loesje zaken. Hij schreef daar heel veel verhalen over de Nederlandse drugspenose, over de Turkse maffia. Vaak ook scoops, primeurs dus, want Koring had goede contacten. Ook bij de politie. En er is nu een nieuw boek van zijn hand, waarin hij terugblikt op zijn carrière. Briggers, terug naar de plaats van het misdrijf. Meneer Koring, goedemorgen. Goedemorgen. Briggers, dat was u. Ja, dat ben ik. Dat is de bijnaam die ik kreeg bij de Telegraaf. Het is eigenlijk een platte afkorting van het brigadier, een rang bij de politie. En omdat collega's vonden dat ik een soort politiewerk deed, werd ik op de redactie Briggers genoemd. En dat is nog steeds zo. En ik beschouw het als een soort erenaam. Erenaam. Dus als u mensen uit die tijd tegenkomt, die noemen u nog altijd Briggers? Ja, ik word opgebeld. Wij hebben nog van die veteranendagen. En dan word ik opgebeld door collega's. Mag ik ook komen? En dan zeggen ze tegen me, hallo Briggers, mag ik ook erbij zijn? Ja, grappig. U bent hier al eerder geweest. Toen ging het over de Warmoestraat, hè, waar u een tijd ook hebt rondgelopen, natuurlijk rond dat bureau Warmoestraat. Dat heeft ook een boek opgeleverd. Nu dit nieuwe boek. Maar ja, daar zit wel een zwart randje omheen. Want terwijl u ermee bezig was, of het lag eigenlijk al bij de drukker, toen werd die aanslag op Peter R. de Vries gepleegd. Ja, heel bizar. Ik hoorde dus van van de aanslag. Daar ben ik dagenlang van onder de indruk geweest. Maar ik ben toch op vakantie gegaan met mijn boot. En toen was ik eenmaal in Vreeswijk. Ik was op weg naar de Maas. En toen hoorde ik dat Peter was overleden. Ja. En dat was natuurlijk mijn vakantie helemaal naar de maan. En toen werd ik opgebeld door het programma van Umberto Tan of ik aan wilde schuiven. Toen vertelde ik dat ik op vakantie was. Toen hebben ze mij opgehaald en toen heb ik in het programma zitten vertellen over de krantencarrière van Peter, want dat is tamelijk onbekend. Want u hebt heel veel met hem samengewerkt ook, bij de krant. Ja, ik was zijn mentor. Hij kwam als een jonge verslaggever uit Den Haag naar de Amsterdam toe. En ik merkte dat het een goede jongen was, een talent. En toen werd ik door de hoofdredactie gekoppeld aan hem. En toen hebben we nu een jaar of 4, 5 hele mooie dingen voor de krant kunnen doen. Grote zaken. Scoop na scoop. En is er in dat boek, dat nieuwe boek, nog een plaats voor hem ook? Ik bedoel, hebt u daar nog een stuk over kunnen schrijven? Ja, dat was dus het bizarre ook. Het boek was al klaar, lag zowat bij de drukker. En toen hij inderdaad overleed, toen heb ik besloten, samen met mijn uitgeverij, om nog een hoofdstuk over Peter apart te maken. En dat is dus het sluitstuk van het boek geworden. Ja. Het is ook gelijk, waar het boek ook wel over gaat misschien, is dat de misdaadverslaggever van nu, 2021, heel anders is dan in de tijd dat u daar rondliep. Ja, nogal. In die tijd dat ik dat werk deed, dat was al in de jaren 70, bijna 50 jaar geleden, toen was er van beveiliging totaal geen sprake, niks. Je moest het maar uitzoeken. De hoofdredactie vond alleen dat het verhaal was belangrijk was. En als je maar met een mooi verhaal thuis kwam, dan was alles oké. Okay. Maar je moest zelf je regeltjes maken. Je moest voor je eigen veiligheid zorgen. En bij mij was dat bijna niet heel. Ik had geen naambordje, om maar te noemen. En ik stond niet in het telefoonboek. Maar voor de rest was er niks. Maar ik dook toch de goorste drugshallen binnen. En ik ging in theehuizen van Turkse baba's, maffiabazen, zeg maar. Mijn verhaal te halen. En die mensen die hoefden maar met hun vingers te knippen. En er vielen zomaar 3, 4 doden. Ja. En daar ging ik gewoon naar binnen. En je had het idee dat je onkwetsbaar was. Heel naïef natuurlijk. Later heb ik er met John van de Heuvel, die ook nu in mijn boek staat. Die zwaar beveiligd wordt ook, hè? Zwaar, heel zwaar beveiligd, al 3 jaar lang. Afschuwelijk om te doen. Maar toen heb ik er met John ook eens over gepraat. Hij zei, hoe was dat nou voor jou? Hij zegt, eigenlijk had ik hetzelfde als jij. Ik had ook de indruk dat je niks kon gebeuren als je bij de grootste krant van Nederland werkte. Ja. Maar goed, dat heb ik dus aan de lijve ondervonden. Zou u het nu nog kunnen of willen, zeg maar, misdaadverslaggever zijn, anno nu? Als ik nu moest kiezen, zou ik zeggen nee. Ik vind het. De mensen die nu dat werk doen, die lopen letterlijk levensgevaar. Ja. Het is niet alleen John, maar er zijn ook zijn collega Mick van Wely, zijn er ook anderen die zwaar beveiligd worden. Ja. Maar ik zou er denk ik nu niet meer aan beginnen. Het is ook zo dat mensen in andere sectoren van de journalistiek zelfs, die worden ook belaagd. Ja. En die worden ook bedreigd. En er is een verharding in de maatschappij aan de gang. Ja. Waarop geen maat staat. Zeg, meneer Koring, wat ik mooi vind in dit boek is dat u ook een inkijkje geeft in hoe u zelf te werk bent gegaan. En ook dat is weer iets van nu, hè, dat journalisten toch ook wel proberen verantwoording af te leggen van hoe komt een verhaal tot stand. En nou ja, laten we zeggen, u gebruikt ook wel eens wat trucjes om het mooie verhaal te krijgen. Waarvan je misschien zou zeggen, ja, kan dat eigenlijk wel? Ja, er waren geen regels. Ik maakte zelf de regels. Ik zorgde voor mijn eigen netwerk. Maar omdat je met mooie verhalen terug moest komen om de volpagina te halen, of een mooie reportage op de zaterdagkrant, moest je soms wel eens over het randje. Noem eens een voorbeeld. Bloemen plukken aan de rand van de afgrond noemde ik dat. Er was een grote schietpartij geweest tussen een politieman en iemand die hij een rivaal noemde. Die politieman die draaide door, die schoot die rivaal dood. En die werd opgenomen, die politieman, in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Utrecht. En ik wilde dat zijn verhaal horen. Toen heb ik me uitgegeven als advocaat. En toen ben ik heb ik aangeklopt bij die psychiatrische afdeling. En er werd open gedaan. Er werd niet om mijn naam gevraagd, gelukkig. Mm-hmm. En binnen 5 minuten zat ik bij die man aan tafel. Toen heb ik een pagina groot verhaal over de achtergronden van hoe het was gekomen gemaakt. En het eind van het liedje was dat hij ook dankzij zijn echte advocaat daarvan vrij is gesproken, omdat de rechtbank vond dat hij als een robot had gehandeld. Dat hij zijn geestesvermogens, die waren niet heel op dat moment. Dus hij werd vrijspraak voor het doodschieten van iemand. Ja. Maar ik heb ook wel eens in tijd dat er sprake was van corruptie bij de Amsterdamse politie, heb ik nota bene een politieman omgekocht om een supergeheim procesverbaal over die corruptiezaak in handen te krijgen. Hoeveel had u hem gegeven? Of was dat gewoon een fles jenever? Guldens. Ja, toch wel geld. Ja, geld. Ja. En, ja. Dus corruptie om corruptieverhaal in handen te krijgen. Ja. Zover ging het. Ja. En mijn bazen die waren er blij mee. Waar bent u het meest trots op? Welke primeur, welke scoop? Nou, er zijn er meerdere. Maar ik heb samen met Peter destijds, terwijl er enorme ruzie aan de gang was bij de recherche in Amsterdam, hebben wij het voor elkaar gekregen om de Carranza-ontvoering op te lossen. Met name en toename. We wisten precies hoe het zat met het losgeld. Maar op Carranza, de zakenman in Amsterdam, die ontvoerde 1977, ja. En we hebben de plek gevonden waar Carranza werd vastgehouden. Hebben hem er zelf heen gebracht. En ver voor de politie uit hebben wij dus die zaak opgelost. Ja. Maar er zijn meer van die zaken geweest. Ik kwam ook erachter toen een grote schietpartij in de Blaricumse bossen was geweest, waarbij de politie iemand had neergeschoten... die later een platte ambtenaar bleek te zijn. Dat die man die neer was geschoten een cipier uit de Bijlmerbaaiers was, die erop uitgestuurd was om een ontsnapping te regelen. En toen heb ik via een kenteken van een auto die erbij stond, de naam achterhaald van de eigenaar. En dat was zijn moeder. Ja. Toen heb ik contact gelegd met zijn moeder. En die wist nog niet dat haar zoon was doodgeschoten. En dat was natuurlijk, toen was ik eigenlijk de boodschapper van de dood. Ja. Dat was een afschuwelijk verhaal. Ja, deze verhalen en veel meer in het nieuwe boek van Kees Koring. Briggers terug naar de plaats van het misdrijf. Vanaf vandaag overal verkrijgbaar. Meneer Koring, dank voor het gesprek. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen op NPO Radio 1. De Oranje voetbalvrouwen die spelen vanavond hun tweede WK-kwalificatieduel tegen IJsland. Is dat begint om 9:15 die wedstrijd, ook te volgen op deze zender. Verschillende jongere organisaties die voeren actie bij de Tweede Kamer. Ama Bohin is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Zij legt uit wat ze willen bereiken met het protest. Het is aan de ene kant natuurlijk een oproep aan de formerende partijen, maar het is wat ons betreft ook een oproep aan alle Kamerleden, want er is inmiddels dus een meerderheid voor het leenstelsel afschaffen. Dus wat ons betreft kunnen Kamerleden daar ook zelf de verantwoordelijkheid in nemen en het gewoon al in gang zetten dat het leenstelsel afgeschaft wordt, ook als er nog geen kabinet is. En ze voeren natuurlijk actie omdat het vandaag Prinsjesdag is en in Den Haag geen gouden koets. De koning gaat natuurlijk wel de troonrede houden. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi gaat dat volgen. Hoe ziet de dag er eigenlijk uit voor de koning, Josephine? Nou, inderdaad wel het voorlezen van de troonrede. Maar voor de rest is het allemaal behoorlijk een aangepaste Prinsjesdag. Net zoals vorig jaar. Dus geen rijtour, geen balkonscène. Dat heeft natuurlijk te maken met de coronamaatregelen. Vorig jaar was het ook al. En dit jaar was er wel even twijfel of het wel of niet zou kunnen doorgaan. Maar uiteindelijk toch besloten om dat niet te doen. Ook om te voorkomen dat er te veel publiek naar de binnenstad van Den Haag zal komen. Dus wordt er in een auto gereden van Paleis Noordeinde naar de Grote Kerk. En dat is wel een paar keer eerder gebeurd in de geschiedenis. Vlak na de Tweede Wereldoorlog wilde koningin Wilhelmina ook niet met de koets rijden. Dat had toen te maken met ze vond zelf dat soberheid wat meer gepast was. En in 1974, want toen was er een gijzeling in de Franse ambassade. Dus toen ook met de auto, net zoals vandaag. En Guilaine is er ook op Prinsjesdag, zometeen om 9:30. Samen met hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans. Hij is onze spraakmaker en pleit voor een formatiewet. Dat zou die ellenlange kabinetsformaties misschien eens de nek om kunnen draaien. En we kijken naar een Prinsjesdag nieuwe stijl. Totaal out of the box. Zometeen dus. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1.